الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورة شورى قد سورة الحاميم سجدن ذكر کو اگر کہ سلور شبہات جواب نو چدا خبر قدیمون گن پوئیگو جواب قل انما انا بشر مثلكم دیم داو چې مونږ یې ریګو کله په ویخاو کله په خوب کې ما جوابو چې وقیدنا لهم قرانا دریم کې قران په بل لغت نازل شوی مونږ به منلو جواب ولو جعلنا قرانا اعجميا لقالوا بیا به نور اعتراضونه کول نو څلورم داو چې په یو ځل راغلی وي مونږ به منلی وي. ولقد آتینا موسی الکتاب جواب وشو چې تورات په یو ځل راغلی و هیچا ونه مانه. نو سورې شورا کې بعد دریو شبهاتو جواب یې اوله شبه به دایي چې دا خبره ته کوې دا مخکې چا نه ده کړې ستا نه مخکې دا مسله چا نه ده بیان کړې قومونو ته د دې به مقرر جوابونه راځي بیا بیا چې لفظ د وحي پکې ابدي جواب وي چې کذالک یوحی الیک وحی اول جواب دی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ تا تمیم دغه وحی کړی دا استان مخکې انبیاء او تمیم کړی دا ادا وکذالک وکذالک بیا جوابونی هم د دې شوبه لومبې چې کذالک بکې راضی ښا دمه شوبه دا او چې موجوده کتابونه تا سره اتفاق نه کوي هغه خلاف دی غي کې اوس دې تبل سوې نو جوابو لسم آیات کې چې مختلف تم فی من شین فحکمو الی اللہ جواب وشو چې کار څومره کتابونه دي فیصله وه په قران کې د ته راوړې په حکم ویل الله تدیبم جوابونه مکرر راځي چېږي کې په لفظ د شرعي شرعا عملهم شرکا او شرعو او ری کې په لفظ د میزانی نا با دید ویمو شو بی جوابو نی دریمو شو باداو چه موجود علماء تا سر اتفاق نکی نو تا خلاف دی دی جوابوی سوار لسم آیات کی وما تفرقو الا من بعدی ما جاهم العلم و بغیم بینام دغخو پزد کرا غلی دی تا چکم عالمان یاده اغی پزت کرا غلی ده حق سرا بغیم بینام دی ده اغی اختلاف لر اعتبار نشتا ده در جبات ده جوابو نوی تکه اغی پسی راوڑو ده امدار چی مخی زورت کی ام صداقت تا قرآن بار بار بیان شد هم عرضین لزجر چګوره د قران نامه خړی او ایماوره ایماوره الغاو کې شور جوړ کې دې صورت کې وا ترغیبات ذکر کې قران ته ادرم داو چمخ کې زواجر ذکر شو پیرات د قران سره ډیر دلته زواجر وای په شرک باندې سلورم داو چل سیم ویلیو ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا حاضر شو آیات کې دې صورت کې وا امر کوي پن لسم کې فلذلك فادع واستقم ته استقامت اختیار کا کما امر تاسو چې تاسو حکم شوی را پنځم دا و چې هلته او طويل ادفع بالتي احسن دعوت جاری ساته از خلق شور زک دفکا عزیز صورت کی بدا گئی دعوت تفصیل کی فلسو آیات کی فلسو امور سرا فلسو آیات کی چوستقم ولا تتبع عوام وقل آمنتو وامرتو الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ده طريقه خو چې دا دعوت داسې چلاوا ستاسو ویل شو چې ادفع بالتي هي احسن نو احسن طریقه سوره شورا کې ذکر کړی ده دا ډیره ښه طریقه ده پګم دا چلته نوم کې خود اعداء الله منکرین د قران ته نوم کې خود اعداء الله دبل سبداري وضاحت کړي ابتدا سوق دي اعداء الله نو یې دا کسان دي اول کې وایي پګم یاد کې والذين اتخذوا من دونه اولياء اولياء الله حفيظ عليهم دا مشرکان دي کنا بغیر د الله نه نور نیولې دي کارسازان مددګاران اوم دا چل ته وی کنا 44 25 کې چې وقیدنا لهم قرانا الله یې موږ دې زره شیطانان مرګري کړی دي دی صورت کې وداغینا تعبیر کوي یو اجتماع آیات کې چې عملهم شرکا او شرعوا لهم درځي غ شرکاري چې دی لیبل دین جوړ کړی دی اتم دا چلته امیدو د قیامت علم الله سره دی الیه يرد علم الساعه دی صورت کې به وایي ان الذين يمارون في الساعه چې کوم خلق په دې قیامت کې شک کوي لفي ضلال بعيد اتلسم کې وایي تا ډېر غټه ګم رہی ده الزم له قران تعریف کړو چوینو له کتاب عزیز لا یاتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه ادی صورت کی بو موئی ول پار سمیات کی جو الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له اوسی جگڑی کی قران نازل شو حجتهم داهزۃ دلیل باطل لے رب تی اسمی داو چکل سجده دا اللہ تشوه و شمس و قمرنا منشو نو کافران و شوراو کلپ باطل بانده فزخرب بانده نو گرده دا شورا دا باطل پرستو پشان دا دخان دا مطلب دریوال صورتو نبکرالو اگرزی دا شورا پا زخرف پشان دا دخان عرضی ختم شو. صورت دعوه دغه دا جواب د دریو شبهاتو. اول پنځل سو آیاتونو کې به د قران تصدیق او جواب به دا ولې شبهه چې د قص وحی مې کړی دا ټول انبیاء او ته بیا وزجر مشرکین لا چې الذين اتخذوا من دون الله اولیاء. بیا جواب یې دویم شبهه چې کتابونه راولې چې قران سره کیدو او مختلفتم فی من شئن فحکمو الاللہ لسم آیات کے وئی. بیاو اثبات توحید کی دلیل عقلی سرہ چی فاتر السماوات جعل لکم من انفسکم لہو مقالید السماوات. بیا دو طول انبیاؤنا دلیل چی سنگ مخ کی احزاب کی ذکر کیو اولو العظم پیغمبران چدا خود طول انبیاء و مسئلہ دا دغسی موتا وحی کری و تانو مندی. بیا با درمی شبه جوابی سوار لسم کے چوما تفرقو علماء چی اختلاف کری دا پزد باندی کری بغی انبینا دیتا اعتبار نشتا دی. یا با امور عشره بیانی ده پارا تشجیع ده مبلغ او لس امور چفل ذالک فدعو دعوت چلوا واستقم او مضبوط شا ولا تتبع احواهم خواهشات بسلانو شی و قل آمنتم من ذالله او اعلان کوا چمونگا با قرآن باند ایمان رو امرتو لعادل بینکم حضب استاس امین کی عدل راولما اللہ و ربنا و ربکم لنا عمالنا امور عشرات پر تجیع و بہادرات مبلغ ابی ارد دیپا دلیلنو چواللذین حاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہو حجتهم داحدتن دلیل عباطل لہا. ابیا رد کئی ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین دا ټول داگه جوابو ندی چی دیوی علماء ستا خلاف تا. بیا تسلیات تی پیغمبر لا دری دیر شو تاییس کئیو قل لا سلکم علی اجرن ام یقولو نفترا. ابیا نو صفات پر مومنانو ذکر کئ چې محلل الباطل حق الحق بکلماته يقبل التوبه عن عبادي يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. دا نو صفاتونه د مومنانو ذکر کړي یا تزهید فی الدنیا بی ولو بزدت اللہ رزق العبادی لبغاو فی الارض. یا دویم بابا ذکر کئی دیر شمنا اوغی کے دلائل دی عقلی ومن آیاتی خلق السمای ومن آیاتی الجوار فی البحر کالعلام. او بیا با اعمال صالحا الذين يجتنبون كبائر الاسم او ترغیب تر اخره پوری بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. أول معنى هذا جواب دي سوي جدا خبر مخي چاند کرده دا مسألة ملاوي دغسي سنگ جتاتا وحي مكرده دغسي وحي کرده تاتا هغه کسانو پیغمبرانو ته چې مخکستانو دا وحی وته چا کړی دا الله العزیز الحکیم هغه الله چې غالب او حکمت والے دی. اذن مانام د دې تایید دی چې کذالک کی اشاره دی حروف تدا حامیم عین سین قاف چې دغه حامیم عین سین قاف په مخکې کتابونو کې عمره غلیو تورات انجیل دا خو بل دلیل شو چې ګوره هغه مسئله څه کې دا مزامینم پاغي کتابونو کې راغلیو نو مسئله وسنګ دا غینه بدلې ښا چې دا قسم الفاظ په مخکې کتابونو کې راغلیو دا قران دا غي نه خلاف نه دی لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی اغا سوچ پاس ماننو کی دی و اغا سوچ پاس مکہ کی دی دید وحی تفسیر شورو کو یوحی لیکا و الالذین من قبل اغا وحی چمخ کے انبیاء تشویوا او تا تشوی دا اغا داوچ لہو ما فی السماوات مسئلہ توحید وکنا خواه ټول کتابونو اتفاقی مسئلہ وا او هو العلی العظیم الله ډیر چت په خپل صفاتونو کې اړیر لوی دی په خپل قدرتونو کې وګوره قدرت ته وګوره عظمت ته تکادو السماوات و تفطرنا من فوقهن نزیدی اسمانونا چې ټوټی شي او چوی لبری نگورا سردین چیو دے روانیگی یو مکان روانیگی او پریودین زدیو جن چی بنیادون کم دوری شی او دل تاوی چینا یتفتورن من فوقهن دیکھ ٹکلی کیگن لبری نا ولی زکا چی سمر پا برکیگی نو بوج پی زیادی گی بوج پی زیادی گی دیر دیو جنوی خواه کتا خوزنشتا دی ملیک خطول پا بردی عظمت نمین فوقهن نای زکا ہوئی چی تمرا ملیک دی پاسمانو نو کی چی تبوئی چی دا اسمان را وردی گی والملائکه یسبحون بحمد ربهم دا ملائک دی چې تسبیح وایي ثنا وایي په حمد خپل رب سره څنګه چې حامی مؤمن کې ویلو چې الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم دلته وي واستغفرون لمن في الارض او زی بیا بخونه غواړي د پاره د مؤمنانو ګردل ته عام ویل دي چې لمن فی الارض لمن فی الارض کې هټول راځي الساغه مشرکان او کافرانو خوشاله شو چې په زمکه کې همونګه هم یو کنه ها چې ملائک بخنه غواړي نو مونږ هم پکې رالو هغه هم پکې ځان شاملو دا وګورو نو مونږ وایو چې نه کافرانو د پاره سورة البقره کې آیت راغلو 87 نغی دی هغه آیت ګوري ښا د دې نه ګوري د دغې لپاره نه دی د مؤمنانو لپاره دی د دغې لپاره بقره کې نه آل عمران کې 87 بقره کې او خواه 160 او دا صورت آل عمران کې 87 اخیره روکو دا دریمی سپاره وی اولائکا جزاؤهم ان علیهم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین تاو دا پاروائی اغا یاد تخا تاو دا بخنی لائق نئے ملائک بتاسو لبخن والی که لعنت تر باندی وی ذکر مراد بددی من فی الارض نمومنانی اوکا سو کوئی چی دا سی پا عام لفظ ولی ذکر کاو چی لی من فی الارض اللہوی ذکر چی دی نورو تا دو بندیان نویمنو ذکر بندیان دی مومنانو تا ویمن دا نور خودمان پر نیز باندی کل انعام دی کل انعام نو ذکر لمن فی الارض یاوی چیز مکا که خو مومنان دینو دا نور خو خراغوان دی تا خاص تی پاگی پوری خواه بخنواری دا مومنان دا پارا چی پز مکا کی دی او بخن قبلی گی سوال قبلی گی ولی علا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم چی بیشکا اللہ دے بخن کے و مہربان دکھو اور بسید آگی حال لکھا نکھا چی مومنان دب پار بخن واری ملائکو امو شرکان چی دی والذین اتخذوا من دونی اولیاء اللہ و حفیظن علیم او کسان چینی ولی دی بغیر دا اللہ نا مددکاران اللہ پاگی دیر خب ہوا دے اللہ و حفیظن علیم اللہ داگی پٹولو کارن نگاہ باندے اگر داگی پا علم کی دی چاگی دا دعا گانو لائق ندی امان تعلیم بے وکیل اتنی پا دی باندے زموار استاد زمواری دا دا چیر پورا سواخا نگو را دا دویم ذل جواب راگه کزالی کسرا چیدیوی دا خبر چانه دا کلی نا مخی انبیاء تا هم وحی کلی وا فکزالی کا وحینا ایلیکا قرآنا عربیا هم دقسی وحی کلا منتاتا دا داسی او قرآن چڑیر پاسان لغت اوسان جبا دی چارا بی لتن زرام القرآن حولا نازل شوی دی دا پارا دی چطو یا ری پدی سرامکی والا خلق اول دکا غیتا تنیز دی دی اول حق دا قریب دی کنا ابی آغا چاپیر دا دی ندی من حولا تر مشرق او مغرب او جنوب او شمال ټول دنیا پکې راځه اشاره کوي چې بعثت تدی پیغمبر عام دی ټول دنیا ته پتون زرا یوم الجمع او تفسیر کوي چې لتون زرا تبه یاره ته منذری ادم مشرکین منذرین دی دی بیا رولشی خود سن بیا یاره منظر عنہو سشی دی چوی یاره دروازی دی جمع کی دونا چرود دی قیامت تا لاری بفی نشتر شک پاگی کی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر تا دی قیامت طول فیصل دا یو ڈلبا پا جنت کشی مومنان ابل ڈلبا پا جہنم کشی کافران قیمت تدید پارا اللہ قائم دیر مختصر جواب ورکو چکو سوک تپوس کی چی قیامت تساجت تے وی قیامت تڑی رجت تے کنخا فريق في الجنه او فريق في السعير چې مخلوق خپل خپل ځای ته ورسي دی خو ځای ته نه دی رسیدلی. ښه نو بیا سوال پیدا شو دا کاری خیر والا خلق وی کنه کاری خیر چرکه دا ټول مؤمنان نو خبنو اټول جنت ته تللو نو خبنو وینه دا ستام مذهب دی ستا خو دا کاری خیر مذهب دی چار کار ته ته خیر وای ها اده سمره دینو کې دا آیت راغلی وخا مائدہ کی انعام کی ولو شاء اللہ نحل کی کچری دا اللہ خواہوے چٹول دیو شانتی شی رجال امتا واحدتا گرزولی بیوزی ٹول یو جماعت اگر تا خسکران ندا ٹول لبے ایمان نصیب کڑے ہوکا نا حامیم سے الف لام میم سجدہ کیم تیرشی ولو شینا لب آتینا کل نفس نهداها خدا سے نہ کہیں ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته لیکن اللہ داخل کی شامل کی غسوک چفخیشی فخفل رحمت کی دنیا کے ولی ایمان ور کی دنیا کے ولی توحید ور کی دنیا کے ولی قرآن ور کی پلاس کی فظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر چکم ظالمان دی مشرکان دی نشتہ دید پارے اس سوک دوستو انا مددگار دیو ٹول عمر پاولیاؤ پس تیر کو اور سے اگی تپریخ دی خوا منزنا و دسنا روجے تراوی آر سے پریخ دی اولیاؤ تا چی بس زمانگ دا خلق دی آمونگا نور سوکن پی جانو ناولوی زدی ایسوک نشتا زدی دس اولیاء دی دی دورا نپوی امی اتخذو من دونی اولیاء آیا دین اولی بغیر دا اللانا نور مددگاران نور کم دی فاللہ هو الولی اللہ ولی دے باس دا خود آغا صفت تے دا اللہ صفت تے چی ولی سوک دے اللہ نگور دی بندہ تا ولی ویلے دے دا خود ایسی پتے والا ور کرے دے اب قرآن دے دے کہ حسر کرے چی فاللہ هو الولی اللہ ولی دے اے خلق بل چاہتا ولی انو آئے او دلتا دا ولی مانا دا مددگار کارساد حاجت روا دا زیبت خود صرف دا اللہ دے تا ولی ورپسید علوہیت صفت بیانی کن سنگ ولی دے وہ یحی الموتا اغدا کارو نا کئی چمڑی جوان زی کئی دل تیمڈیر جوان زی کڑی دنیا کی چمخ کراغلی سور بقرہ کی او قیامت کی بیم جوان زی کئی ولی خواہ چاہتا وی خواہ چمڑی جوان زی کئی نو استاو دا کولی شدا سی او یواز دانا وو علا کل شین قدیر اغلا پارسوان دی قدرت والا دی دا مانا کی خازن ان من یکون بی هذه صفت چی چاکی دا صفت موجودی چی یحی الموتا هو الحقیق و غلائق دی بی ان یتخذ ولیاں چیغه تا ولی ویلی شی او په ولایت سرونی ویشی هم الله یکون بیا دې صفتی چاګی جدا صفت نه یحی الموتا فلیس بی ولین اخو ولی نه ده دا ټول مشرکان دروغ وای ښا لانه ولی اړینګې ولی او تا ولوی دی وای زه خو دې صفت ولا ورکوې او سورہ شورا کی راغلے وینہم آیات سے چف اللہ هو الولی اے خلقو اللہ چیزے ہم دقا ولی دے باز دویم شبہ چې موجوده کتابونه چې موږ راړو هغه کې ستاده مسله نشته، هغه کې دغه د وسیلو او د اولیاء او د کرامتونو خبرې دي نو جواب کوي امختلفتم فی من شین، هغه چې تاسو ته اختلاف کو پاره کې من شین کار قسم خبرې غټي کولای، من شین کفرائزی کو واجباتی کو مستحباتی فحکمه الاللہ، تغیی فیصلہ بد اللہ کتاب توڑی شی کتابو نا روڑے کنا روڑے چی قرآن سر اکی دو چکو قرآن داغی تصدیقو کو خودی رکھا دا اکا قرآن یا تصدیقو نکنو آگا کتابو نا ندی اس وضوئے ملک خراب کرے دنیا خراب کرے خواہ دا حکم عام دی خواہ اما اختلفتم فی من شین ہر قسم خبر چی کنا دنیا کے پیدا شوا نیوت مطلب دا غی پیسلو پا قرآن باندی کی نکاغت دا سی لکه قرطبی وی چه ایما خالفکم فیه الکفار چه دا کافران و مشرکان تاو سر پکم خبره کی خلاف کئی اغا کاهلی کتاب دے که مشرکان دے من امر الدین فقولو لهم دیتوائے چه حکمو الاللہ دا پیسلو پا قرآن کو لا الیکم دا وتاسو نه کوي تاسو ته اختیار نشته دا په قران کېږي قران ته راوړی ښا او حکم الله هو الاسلام لا غیر الله حکم دا دی چې دین اسلام دی حق اسلام دی وګور دا په یو نسبت سره دیر عام حکم دے فا حکمو الاللہ چکمی مسئلی اختلافی وی پخوا یا غس اگر طول دقا حکم دے خوا کلا منگتا دا پخوانو قومن حال بیانی چی آدم و منان چگی پا دی مسئلی کی اختلاف حکم نفیسلی دا اکڑا چی بس اللہ خپوئی گی نو خوا اللہ خپوئی لکا صحابی کہف چی پاسی دو یو بلن تپوس کی چی کم لبستم قالو لبستنا یومن و بعض یوم گڑ وٹ شنو نو آخری خبر داوکلا چی ربکم آلمو بما لبستم بس اللہ خپوئی گی دیکی اڑو باس مکوے فحکمو الاللہ تختلافی خبرو پشان الله ډیر خپويږي کوم دی چې راغلي داسې مسله راغي په الله باندې حواله ذکر کړی نو کوم لای کو نه الله تاسو کوم چې ام بي اوني به اسماء هاولای دینو منوای کړه قالوا لا علم لنا سبحانك لا علم لنا یا الله منتین انکا انت العلیم الحکیم تپارس پوئی گی یا مخ کی ذکر شو الیه یرد علم السان پا قیامت کی دخل کو اختلاف ہو کنا خوا نو حکم راگی چی بال اللہ تے حوالہ کے اور خبری پاکی مکوئے اہلی کتاب اختلاف کرے ہو چی اصحابی کعب سوتا نہ ہو ویلیو کنا پدې کې اختلاف د هغه په عادت کې اختلاف وکنه ښا سیقولن ثلاثه الرابعهم ويقولن خمسه سابعهم رجمان بالغیب اخر کې ویلو چې ربهم اعلم بهم بس الله ته پریده کنا ربهم اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل بس په الله حواله کې دا زم اهلي کتاب مشرکین روح تپوس کړو پیغمبر نه چې څه شی دی نو جواب هم راغی قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا نو ما اختلفتم في من شيء فحكمه الى الله که کتاب دی که مسئله ده خو چې اختلاف جوړ شو نو قرآن ته یې راوړی هغې څوک یې نه راوړي هغې یې څوک کتابونو ته وړي او څوک یې خپلو اکابرو ته وړي نه مني که نه په حکم الی الله نه مني که نه کنی دا اختلافات به ختم وو ذلکم الله ربی دغه صفتونو والا الله رب زما دی علی توکلت او خاص په الله می ځان سپارل دي په دنیا کې هم ویلې اونی بو او ذی الله تبذر وجو کوما فاتر السماوات والارض اغه الله چې به مثال پیدا کوون کې د اسمان نو د زمکو دی جعل لکم من انفسکم ازواجا وګورا پیدا کړی ستاسو د پاره ستاسو د نفسونه ازواج د انسانان نه د انسانان پیدا کړی ازواج چې جوړی شي یو بل سره تعلق شي او توالد او تناسل شي ومن الانعام ازواجا او په سارو کې ازواج جوړی پیدا کړی هغه له خپل جنس نه لري او له خپل جنس نه و ازواج دی کده الله صحیح حکمتو چې ټولې دوا دوا کړو ټولې دوا دوا کړو الله وی دی کده حکمتو چې ما وی چې ډیرون اوشي اډیرون اسنه کی الله خوارنګ کولی شي الله رنګ کولی شي ولیکن اسباب پیدا کړی کنه ها نو دې لپاره د اسباب دي یزرعکم فیه الله تاسو ډیری او تاسو زیاتی فیه پذی تدبیر سرا فیه پذی تدبیر سرا چې ازواج پیدا کړی ښه یزرعکم فیه ډیر ولته نو مراد دي اځه معنا کې بخاری یزرعکم فیه چستاسو دا نسل تر قیامت پاتشی کډیری کلګی پنا چې دا نسل پاتشی نسلن بعد نسلن بخاری وای دا غیبل طریقه نشته نو او سوال پیدا شوم چې دا اهلی کتاب بدیزه کې دا خبره کړی دا يهود نو سواراو ایا مشرکان با دیده که خپشوی پا اللہ بانده نو چه گورا نور طول مرگری کلو که انسانان دیه که حیوانات دیه که عرص دی نو طول خوش آلک کلو جوڑه جوڑه کلو مرگری کلو دو دوه کلو کنا نو که اللہ زان لپکیم دغه سی جوڑه کتلو نو خبا نو تو گورا تا دای ظالمان دی پیدا مونگا پا اللہ بانده خپکی گو کنا چې یوازی بندانو خپنی نو هغه بند دی ځکه هم نه دی پیژندل کنه نو دا رد دی پاغي باندې چې لیسا کمثله شیون تا ولې مثال کتلې دا او تا دروغ ویلې دا لمثل خنشت تاسو یې چې عیسی علی السلام دې دروغ جنا تاسو یې چې عزیر علی السلام دې دروغ جنا امو شرکان وی ملائک دی ټول درو وی پراولی او دا اللہ سر ورطلی خوا تمل کو راولی او اللہ سر چی اللہ داستا شرکان دی او داستا نازولی دی او داستا محبوبان دی یسلو اللہ پریده پزیبان دی اگر یو دی واحد لا شریک دی دا داغه د کمال خبره ده نو تاسو داغه په حق کې کنزل کوئ بد ردی کوئ ظالمانو ازمره تاکید کړي ښا چې کدا سي ویلوي چې له سکه ذاتي شيون نو معنا به دا سي وا ولیکن کمثله ته خو نشره سي دې کنه ښا دا ډېر د کمال لفظ دې کنه ښا دغه عرب چې د جاذبات کوي کنه کبه سخاوت یې کوي یو سخی سړی مخامخ ا دې صفت کوي چې رستا په شان څوک نشته ښا دا څه وته نوې چې لېسا کذاتی کا شیون لیسا او یا انتا واحدن دازو نوی چی لیسا مثلو کا پی دنیا دعوت ہوئی ستا مثل پی دنیا کی نشتا خوا دا دیر دا وردت خبر کب سخاوت کی کب شجاعت کی کبار سی کی دعوت ہوئی چی لیسا مثلو کا شجاعن لیسا مثل کا جوادن داوی خواهد دی که دا کمال دی چه دا بل لفظ که نشتا نو خواهد دی وجه نداغا وهم مام دی نلازمیگی چه دا مثل نسبت خواتاو که چه لیسا کمثلی هی نو دی نخو معلومه چه دا اللہ مثل شتا ولیکن دا غد مثل پشانتی سوشه نشتا نو ګوره چې د مثل په شانتی نشته نو دا په شانتی وسی دا ډیر تاکید دی کنه ها نو په دې جمله کې رد په دې ټولو قسمونو د مشرکان باندې ها دغه چې چا شرک کړی دی نو شرک نور څه نو اوسو کې خوښ شوی دی اجو راوسته دی الله سره کینو لچ داستا زیاده او کداستا محبوب دے او قداستان نازولے دے بس دو ملک دو غیرہ جمکلی گندونا او غیچی دینو اللہ سر نزدی کلی دی بتانو اوسانو داد خوا سنیکان خلق سٹول نٹولو باندی رد چوچی لے سکا مثلی شیون از دالیمانو دا اللہ پشانتی حصی نشتا کاولاد وینو داغه په شانتی بوي کنا زویل وی داغه په شانتی بوي کو محبوبان وینو داغه په شانتی بوي داغه په شان سوک دي صدا ظلم مکوي کنا الله سره شریکان مګوره ولي شیخ الاسلام وی فيه رد على اهل الاوصان والاصنام ولي يقولون دیداوی خواه چه الاسنامو تماثیل ذات اللہ تا منکا بوتان متانی آدو دا دا اللہ دا ذات مثالو ندیوی منکا تا پدینیت نگوری چه گٹا دا وسپنا دا اصر دی سپین دی بوتان تی جوڑ شوی دی منکا تا پدین ازار سر نگورو منکا پدین ازار گورو چه تماثیل ذات اللہ دا دا اللہ دا ذات تمثالونا دی تصویران دی خواه وی کماسو الالو حنود دین دوان نتا پوسو چولی چی لما تعبدون بکوان تا بکوان نباس تلکوان فقالو لا نعبد بکوان بی مونگا خود بکوان عبادت نکو نعبد اللہ وی مونگا خود اللہ عبادت کو نو ایدتا چی ناسی ہے ویو بکوان تمثالوهو داوی دا اللہ تصویر دے کنا خوا لکا منگوائیو دیوبان کی تصویر پنج پیر پنج پیر دارشی تصویر شتا خوا دیوبان کی تصویر پنج پیر پنج پیر داکشتے کنا خدا اللہ تصویر خو نشتا کنا ظالمان او غیبین دا بکوان دے کنا لیسا کمثلی شیون هو السمیع البصیر اغل اوریدن کې او قبلون کې اولیدن کې د هر چا په حال باندې د هر چا په حال ها ها دیول صفات د کمال بیان کړه چې د حق پرستو عقیده صدا وی والذی یعتقدون ان الله عز وجل عظیم فی کبریائه و حکمته و اسمائه الحسنى و صفاته العلیا لا یشبه شیئا من مخلوقاته اغسر پا مخلوق کی سشین دے برابر داغ پشان او لا یشبه به انا اللہ داغی پشان دے نا مخلوق دا اللہ پشان دے نا اللہ دا مخلوق پشان دے دا دا حق پرست و عقیدہ دا کنا قرطبی ہوئی خواہ لہو مقالید السماوات والارد دیو گورا صفتون دا کمال خاص اللہ لردی اختیارات دا سوانو دا دمکو مقالید چابیانو تاو میلشی اما قالید د قلادنم دی امیل تویل شي چې په غاړی معنا داد چې د اسمانو د زمکو ټول باغ ډور تصرف د الله په اختیار کې او لوی تصرف دادې یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر پر اخر ز پر کې چلان چې اراده وشي د یشاء معنا وسی اراده او چاله پاندا زور کوي دا نه چې کني څوک خوخیو مسلمانی مؤمنینو اغل ډیر ور کوي نه دا خوخی خبره نه ده د ارادي خبره ده چې د ارادي خبره شنو څومره د دنیا باطل او مشرکان بت پرست دغه په حق کې اراده شوی ده مالونه او دولتونه او بادشاہي ول ور کړی دي دا دا غیر آده دا خواه اچالا پاندازه ورکه اینو خواه انو بکل شهن علیم اقن اللہ پارسبان دی پوئیگی شرع لکم من الدین دا جواب دی دا غلوم بیشو بھی چوی دا خبر مخ کی چانه دا کرنو ریو جواب کذالک یوحی بل جواب کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا زیدرین جواب دے چیزا سو کوئی چیزا سے خبر چانہ دکڑی او دا آغا سورت احزاب آغایات بیارا غستری چی منگوی لی آغی سرا حکم نور آغلی عدیس راغلی دیخوا شرع لکم من الدین نازل کردی دی اللہ استاس زپارا آغا دین من الدین اغه اسلام ما وصابه نوحا اغه چې الله وصیت کړو پاره سره د ټولو نمخ کې نوح علی السلام ته بیا ور پسې چې څور پیغمبران دي نو ښا تر دې چې راتله راتله اخیری پیغمبر لا والذی اوحینا الیک اغه مسله اغه اسلام چې مونږه وحی کړی د تا ته ایو شید فما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی او دا غا دین دی چې مون وصیت کړو په دې سره ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته ګور ټول اتفاقی دین دی کنه دا تاسو یې دا نوی مسله ده نوی خو نه ده ها ها ها و دلته کې د ماما تفصیل کوي ما وسوا ما وسوینا اسما صلی الله ان اقیم الدین چې د دین خدمت وکې او ان اقیم الدین د دین اشاعت وکې دین لا قوت ورکې دین لا امداد او نصرت ورکه نقیم الدین فریودی زنا غره دین ورزیږي غره راټینګي کې نقیم الدین ها ها سوال پیدا ہے چې الله څنګه راټینګو نو وی ولا تتفرقوا فی بس اختلاف نزانو ساتن دغه لوی مصیبت څه ها کې تاسو کې اختلاف ان تاسو دین نشه راټینګولې ځکه تاسو یو بل سره بشر کوي یو بل سره فیصله کوي یو بل سره مناظره کوي ادین بدن وګورځي دا پریده ولا تتفرقوا فيه او موجوده کې غیر یو بل نه په دې دین کې دا قران ارزه کې ګوردا وګوره خیال کوي ښا خیال کوي تا همونگ دی رست رالو ولیکن دا سی سمرا یا تون تیر شوی دی چاگی که امت ما نکڑه دی دا اختلاف نا آغا دا صورت اہل امران نا چواتا سمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو گورو تا آغا دین خبر را است رہا ولا تکونو کاللذین تفرقو واختلفو آغا دین خبر شورو شوی دا شورو شوی دا تردیده پر را لچه ولا تتفرقو فیه توبت میره دمرا لوی گناه بلی لکه قتل او زنا او تا چه سنگ حرام دی کنا دقا سی دام حرام دا اختلاف اگر دی تا رسو گناه نوی بس خوچه سمامولی گون تنم یکی گی کنا نو بس اختلاف با جوڑی جدائی با کئی زن لاو مشری کئی دا لوی دمرا لوی جرم نو دا مسئلہ آغا مسئلہ دا دیر اصولی مسئلہ دا لیکن پاسی خبر داسی چی پنورو جبو کی پاسان باندی پی جندیشی تک خلق دیو معمولی دا مستحب دا پارا تم رغت گناہ کی ازان گناہ گاری لکا مستحب لکا حجر اسود مساکول سنت طریقہ دا نواجب دے نفرض دے او دا خلق دا سنت دا پارا زان دمره گناہ توبہ سی زان لبی حج خراب کی پلی قرآن ویلی چی ولا جدال فی الحج حلکا حج کی وجہ گڑی نکے خوا نو تا چی پزورا ننو دے سوک ٹیلوے سوک رستو کہے او دا چاہ دا پاسا دے او دا سدے نو دا جدال ندے تا او زان لبی حج خراب کو پسنتو پاندے سنت خو یواز دغه ندی ته بندا پیغمبر خو څنګه چې لازم ول ور ور دې کل کړی دي نو دغه څه دلری نه او ته لاسو چت کړی دي سره دې چې هغه څه دې شو هغه ته څنګه نه وا او کله په لاس کې به هم ساوا غبه او چت کړو اجر سوت ته به قامت کړا دا ټول دې دې پاره چې زما په امت باندې آسان شي چې دې سنت لپاره ځان غټو ګناهونو ته نه باسي دا وګورو دا جهل نه دی چې لکه ته سنت بیا کوي یا نه ځان دې حرام او ګناهونو ته لويست کنه دا تک حالم دې ځانن چې خلق اختلاف جوړ کړي کنه دا په مستحباتو کې لا سوچت کا او لا سکتا کا او پیارتی کا امین وایا نا مستحبات چی گوارے او اگر دور حد تا رسولی دی چی او بل پس من نکی یو بل بان سلام نکی یو بل پس بد ردی وی توبہ توبہ ابی اپ موحدینو پس ولا تتفرقو فی اصل کې غیهو قران نه دی ویل کنه اني حديث ویل دي اغي البانی شوکانی ویلی البانی شوکانی تیغوگی خیده خواه دا البانی دا شوکانی سنت تی خواه دا پیغمبر سنت ندی دا صحابه سنت ندی ولی اغی کی تعصبو صحابه یو بل سر قبری نکولی چی چاوا نکولو چاوا کن اغی یو بل بس منزو نپری خودو اغی زن لجمعتو نجور کلو چوره که دا مونگ دا جمعت نیزن لجولو چی بیا با کدعا کهو کنه اغی خدا نوکلی اغی خو پا دی سنتو پسی بندی یو بل سرده سیو رحماء بینام رحماء بینام پا تولا چی دا اغا سنت ندی خوا دا دی چی کئی کدار چا سنت تی خود صحابو سنت ندی ولی اغی رحماء بینام دی او دی ټول یو بل سره دشمنان دي ښا ته سنت دي ته وي او بل مستحب یې د فرضو درجه ته رسول دي ښا ولي دعوت چلی اله کوي رفیزین کاوخه دا وې د دعوت مسله ده تا و چې خلق ته توحید نه وي تا خورت په بریلی او په مشرک او په بدعتي و نکو چې هغه فرض دي او دا خلق ته د مستحبات او د دعوت نشتا ها ها زورا بیا زورا چې وی دا څوک نه کوي نو مونږ نه کیږي کله به کې جاهل وي چې نیت تړي نورستو مخ راوړي وی نن نه خو خدای درزاده پاره دا رفع یذینو کوي ته ګورو ته پیدا د خدای رضاده پاره نه دی اخدای در رضا در پاری چاکول اغی تلی در دنیا نخوا دست مو آیا وید البانی در شوکانی در رضا در پاری نن در رفع یدینو که خوا دست مو آیا خوا ولا تتفرقو فی کبر علی المشرکین اما تدعوهم الین مشرکانو بانده کما خبر دیر گران دا و دیر سخت دا اغی ده کمی مسئلی ندیر تنگ دی و توحید نا اغی لگو سوک لس نور وڑی اللاوی دیر سخت دا دیر سخت دا پو مشرکان و خلقو سو ما تدعوهم الین اغا مسئلی توحید چه تخلق را بلی اغی تا ابن کثیر وی یا محمد من التوحید تجی کم مسئلی تخلق را بلی کنا تب مشرکانو ډیره سخت توبت نو سوال پیدا شو چی بیا پا دی دعوت کسو پیدا شتا دی چی مشرکانو بانی سخت دا اٹھ خلق خطول دا دی کنا اللہ ای پریئے ندی گوارے اولی اللہ ای تبیلے من یشاؤں اللہ را نزدیکی زانتا اغسو کو چو غاری سنگے را نزدیکی داغا خوزے میں نشتا نا ویہدی الی من ینیب او ہدایت کی خپل زانتا الی خپل زانتا الى توحیده اغا چاہتا چیغی نابت کئیم چیغی کسا نسو در خدای نیرئی کنا اغی تب اللہ ہدایت کئی اشتا دے کنا دنیا کے منیبین نابت والا خلق سے کنا اغا خلق تا اللہ ہدایت کئی رانیز دے کئیے ذریمہ شبہ دعوی خواہ چګوره موجوده علما تاسو سره اتفاق نه کوي چې کوم عالم نه تپوس کین هغه وی ها وی ځان ساته هغه وخت کې يهودو نه سوار او مشرکین نه وی چې محمد نه ځان ساته یې خلک گمراه کوي او کنه آیو پکې وی نږدې و چې دې گمراه کړي وي د فرقان کې تیر شو کنه په ولولان صبر نه کزنه وکړه کښې وکړه نو زبې اړولې هم د خپل دین نه ها او خلق زبیم وی چی گوری زان ساته گمراہ بام کی اللہ جواب کی اما تفرقو اندی جودا شوی دو قرآن او دی پیغمبرنا الا من بعد ما جا اوم العلم مگر پس داغینا چراغلی دی تا علم پخپلو کتابنو کی بی بعثت الرسول بی مبعث الرسول چی خپلو کتابنو کی خلی دلی دی جدا پیغمبر برازی دنیا تا انو بس اختلافی جوڑ کنو داولی بغیم بینام زد پیدا شکن دا سمر چی گورنن دا دا زد دو جن دی چولی دیمو لا شوزن شوم دیمو بلیق شوزن شوم او دی خلقو تا بیان کی اوزن کو من لکنو کوا کنا ستا خلقو چاند بند کری بی خلق سکے اخپل زمواری ادا کوا اخپل زمواری مون خو چاہتا قتلی ندی تبا چاہتا گوری اخو دن ندی دقا دن ندی از دیرو مرگری باوتا ہوا این مرگری خو ندی خو دیرو دا خیال لکھا دقا دن لکھا چکلا سوکی پا نظر کے راغے چوئی دیکھو درس کوي اده خو په پم باندې आवाज راځي اده خو په نت باندې درس راځي ورګه چې زوم شور وکما نو ځان لبا ها ریلو میکو دا سامان پیدا کیه اکی بني نو چې تاسو پورې آپلا आवाज شروعي کنا نزی با درس کئی خواه اچه اپل آواز بند شو خاموشی شو او چوٹی شو دی با ام چوٹی شو قرآن با برکی دی یہ لکا دا سکے دا خود دین نزی انن دیر مرگری پا دی مصیبت اختا دی خواه دا اللہ دا رضا دا پار درس نکئی یو بل تا گوری ادی تا بغیم بینام وی خواه دا زد چمیند کراغ لی چاگه درس کی زبا نکو ما چاگه پیپیم کی زبا نکو ما چاگه پلوٹ کی زبا نکو ما بلی بین که بغیم بینو ولولا کلمتن سبقت من ربکا اللہوی کنو اغا مسلح و فیصلح چمخ کی مخ کی تلیدہ درفستانا چازا بورکوم الاجل مسمن نیتی مقرشوی پوری لخوزی بینام نوز با پیسہ لشی وقا وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَبِي شَكَاوَ کسان چورکلی شاغیت کتاب پس دو پیغمبرانونا سمران بیاد بنی اسرائیلو تیر شوی دی اداغی طولونا تورات او انجیل پاتشو چاہتا دیخپلو قومنو تا یهود نسوارا ہوتا پوری سل کتاب ام بعد ورکلی شاغیت کتاب پس دا پیغمبران ناغی سا چلو کن ویل فی شک من ہو ناغی پا شک کی دی دیخ پل کتاب نا مریب دا سا شک دی چداغی علاج نشتا دی اگا خلاسی گی نا داغی حد او انتہا نشتا بے حد او بے انتہا دی پولی تسلسل لے پکے خواہ چیو شک راشی ناغی سر لسل نور راشی دا نختمی کن خواہ دار داری بنی اسرائیل دا اولادی آدھی الاساغر دا اولاد اخذو من الاکابر چیغیت دا کتاب پاتے جو دا پلو اکابر نخواہ دا بنو قرضا بنو نذیر یادی نذیر آغا کتابونو کی پشک کی دی خوا او شک ولی دی ویر دی کی خو طول زبتون دی آخری پیغمبر دی ادی کی خو طول زبتون دی امت تی ګورو نو په دې شک پیدا اجدا هو زمون کتاب نه دی نو په نبذو هو را ظهورهم راول کنه قران ښا شاته وګورځو هر کله چې اختلاف جوړ شو هر کله چې هغه خپل کتابوم پرې غوډو تورات او انجیل او باغی کې شکونه پیدا شو فلذالک فزعو نو ډیر ضرورت ته دعوت ته فلذالک د دیو جن تا ته وایما اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته وایم فزعو رب خلق توحید ته مقاتل وی رب خلق قران ته ابن عباس وی واستقم وګوره کلکشه دا ډیر ګران کار دی واستقم کما امرتا څنګه تا ته حکم کړی شوی دی مکه تا ته حکم کړی شوی دی سورۃ یہود کې ځکه هغه مخکې سورتونه دي تدینا دا کو باسر سے رستو صورتونو کی ناغی تے اشار کی چکلک شاگوارے سنجی تا تا عمر کرے شوید مخ کی صورتونو کی لا تتبی آوا مروانی گا دخل خواہشاتو پسی تد بہادرے اغلس امور دیخا الامور العشرت للتحجیع دا ذکر کوي او دا ذکر چې الله وی دا غي خوشکونه پیدا شو چې من کثیر وی لیسو علی یقین من امرهم و ایمانهم اهل کتاب خو یقین نشتا دا غي په خپل کتاب یقین نشتا بینما مقلدون لابائه اغی او دخپلو مشرانو تقلید شورو فاصلہ پیهم او دا کابیرو بلا دلیل ولا برهان حقا اغی او دین خراب کخا نتا تا حکم دے دا دعوت نوال امر دے فدعو دوے مستقم سنجتا تا امر کرے شوے دے درین ولا تتبع احوام روان نشید دی پا خواہشاتو بزی سلورم وقل او اعلانوکا فدی خلقو کی آمنتو بما انزل اللہ من کتاب چی خلقو اعلان واورے ما خو ایمان راوڑے دے خاص پا حقی کتاب باندے چی اللہ نازل کرے دے خاص نا پا عام حقی چی اللہ نازل کرے دی من کتاب جنسی کتاب که تورات ده که انجیل ده که قرآن ده ما خو پر طول ایمان راوڑه ده خو بنیتی نکم چه سرا ده خو یهود و نصارا و پشانتی نیمه چه اگه سکه چه خپل کتابو نشاتا و وردو بینزم و امیر تو ما تامر کلی شویده لی اعدل بینکم چه ده تاسو طول یو کما ستاسو اتفاق راولم اتحاد راولم یهودی پکې نه یی نصرانی پکې نه یی مشرک پکې نه یی ټولیو مسلمان شي ټولیو مسلمان شي ته عزیز پر راغلې ملي عدل بینکم حدن برابر ویل برابرال ویل شي ښا ایک هو مسلم د پیغمبر आवाज دی ښا ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے او ټول دنیا یو شیخا دیر دی صورت تدی آیت نراغست واقع نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر چی تدی سمندر نیواخ لکنا ہم نو تر چترال او گلگیتا پوری یو شیع طول یو شیع ویخا لی اعدل بینکم چستا سمیند کی انصاف رو کنو الله ربنا و ربكم شپاگم گورا پس با یو کیگو تا دمر مخلوق با پس یو کیگی نیل سیحا ساحر سے لے کر تا پدی مسئلہ چی اللہ و ربنا و ربکم اللہ زمونگا ام رب دے استاسو ام رب دے یوازی دا زمک مخلوق نا تا اسمان مخلوق سر با ام زمونگا اتحاد راشی تا دا سی مسئلہ رکھا اوم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونگ دا پارا زمونگ عمل ندیم او ستاو د پارا ستاسو عملو ندیم ځکه چې اعمالو کې فرق راځي په بدلې دوه شریعتونو سره د موسی علی السلام شریعت جدا او د عیسی علی السلام شریعت جدا او دا شریعت جدا دي نو عملونه ځکه جدا جدا دي ښا او معلومه عملونه باندې فرق نه پریوزي چې عقیده یو وي کنه اعمالو کې فرق هیڅ نه خبره ده اتم لا حجت بیننا و بینکم جګړه ختم شو اختلاف ختم شو ولي د ستونو شو ها اوس باندې په دې مسله باندې چې الله ربنا و ربکم بس دا دغه د عمران شروع شو چې څون ساتیات نه چه علال کتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکو اللہ نعبود الا اللہ دا مسئلہ اختلاف ختم لا حجت بیننا و بینکم بخاری و الى خصومتا بیا پا کی جگڑا کم دے پاتے شوئے تا چه چنن سمر جگڑی وی نی کنا نمولانو مولانو تردی اقیده یو ندا ادا نقصان دا عقیدین راغلی ها اگر که اغیوی چی منگا موحدین یو وی مزمزاو که مزمزاو که وی خلکنگال که ها چی موحدی اگر بل موحد سر اختلاف نکی اب بل موحد پس من نپریدی اگر بل موحد نجمات نجدا کی وی تسنگ موحدی گلابی نهم الله یجمع بیننا بد چې دنیا کې ونښوانو الله برا جمع کې مونږ ټول په قیامت کې لسم ویله المسیر او دې الله تراتل لیم الامور العشرۃ للتشجيع الله واحد توي بادرشا او غنور وی جنرشا اسوک پکې وی دنر چا کرشا ٹھیک ده کچا کری ہے خو چې زنر چا کری کنه بیا موږ گزاره کیږي ښا دا لس دی ښا فلذین یحاجون فی اللہ هغه خلق او چې ځان ته موحدین وي او بیا موږ جګړې کی د الله په دین کې بس تاسو سره خبر یو کین نه نو وی تاسو داسې کوي موږ داسې کوو نو ایدا خود دین نشو مونگو بچری وقت داو نوائی چو داو دا سکا ہے مونگو دا سکو مونگو داوائی چو اللہ پیغمبر سکڑی دی مونگ باغا سکو تاڑو بخبر نپوئی گی نخوا آگسان چو جگڑی کی وسم دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا وحدانیت کی من بعدی مستو جیب لہو یو مانا پت داغی چټول مخلوق او ټول کائنات او من لا چې الله واحد لا شریک دی څوک پکې پاتې نشو ها اسمانونو والا او زمکو والا ټول دا من لا چې الله واحد لا شریک دی ګوروت مستجیب له اځه معنا مستجیب له وګوره پیغمبر پاول کی आवाज وګوره ها لیکن چې الله فضل کو نو څومره مخلوق مؤمنان شو ا د پیغمبر هغه دعوت یې قبول کړه چې لا اله الا الله اے خلق دا کلمہ وای نو کامیاب بشیخا ناول کی سوک نو او سګورا مهاجرین انصار سمرا خلق را ماز مستجیب لہو قبول چی اوکلی شو دا اللہ کا نخا خچ دا دین پس وسی او سرے وی چی ما سر دلیل شتا ما سر کتاب شتا پوری کچی راوڑم دلا پی مولا پا رام کینا تا غپلار سر دلیل نون لہو حجتهم داہدتن عند ربیم دا دی حجت باطل لے قرآن و تباطل وی خواه حجتهم داہدتن دا دی دلیل باطل لے ناغی خوی زمونگ دلیل حق دے نوی عند رب بہما دا اللہ پنیز باطل لے دی خوات حق وی و دا دی خلی لخویت بار نشتا کنا خواه عند رب بہما قالیم غضبن پدی بایند اللہ غضب دے ولیم عذابن شدید حدید پارا خوڑی رسخ عذاب دے دا گر آغا دین جوابو شو چی دی سوی چی دا مسئلہ چانا دا کردی شرع لکم من الدین اللہ تاستا آغا دین نازل کردی چی ما وسوا طول انبیاؤ تے وحی کردی و وسیعت کردی ادھے تفصیل شو پس بیا جواب کئی بل دا آغی شبہی چی کتابو نستا خلاف دی چی کتاب را آلو ناغی کی دا غلی کلی خوا چنازو لشتا اولیاء اللہ شتا دے او دا کپوردو کے پختو کے کپپارسے کی او پکی دک کا مسئلہ راوزی چی پانا آلو ناغی کی دا راوزی چی اولیاء را حست قدرت از الہ او پارسے کی لکلی اولیاء را حست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرا وی دا اولیاء و دا زور خبری وی نیم خبر کتارا توقو ونفا وی دا اولیاء و دمر قدرت تے واللہ والا ورکڑی دی شیطانے تے گو رہے خوا وی اللہ والا ورکڑی خوا چی غشی دلندین اخلاص شی نو دے واپس کولی شی عددن چی خپل غشی اخلاص شن دے واپس کولی شی سار مالو دنار واس پل غشی اخلاصی جی خوا اگر نشی واپس کولی دلندین اگر واپس کولی شی دو گر دی کتابو ندی کتابو ندی خوا نو جواب راگے اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان اللہ غزات چې نازل کړي دی قرآن یا نازل کړي دی آسمانی کتاب جنسی کتاب صد پارا بالحق چې کسوک حق ګور انزل ته دی راضي کسوک د حق طلبګاری نو قرآن له دی راضي حق بل زینشته ګوره اسی وزن وکړي ځان بمړ کی دا سنگ کتاب دے والمیزان دا تلا دا کنا یو قیامت کی میزان دے یو دنیا کی میزان دے تانا دے پی جند لے پاگی با عملون تللشی اگا دید پار دے او پدی با دلیلون تللشی علا کراوڑا دلیل چی پدی تلیو تلو پا میزان قرآن اولی قطع دوی مجاہد وی چدانم ولی اولی خده ذکوی هو العدل والانصاف ابن کثیر وی خواه ذکا میزان اغیطوی چی باغی سر عدل و انصاف قائمی گی اقرآنم دغا سده نگوره چی دیتا مسئلہ که کنا ابی از میزان ذکر پکی راشی ندی بزر قیامت تمخشی تبو سنہ بکئی شیرا دارا توئی دا قیامت وکلی مفا دا مسئلہ گڈ وڈ شی تھا اما یذری ک لعل الساعه قریب او سشی خبر کڑتا کہ شاید قیامت دیر نس دیوی در دی میزان دو دے ووری دو کنا نو قیامت تے مخش وھا نو تبو سیو کو نو اللہ وی علم چاته نشتا او دور ویل شما چې نږدې دي او اخوارده قرآن دیخوا بل دید انزل الكتاب سروی تا قیامت تا خبره ولی اکڑا دید دقی انزل الكتاب سر را مناسبت تیچه اللہوی ما کتاب نازل کرده دید حق دپاره می نازل کرده یا خلقو قیامت تیر نزده دی نو بیانی که فبینو قرآن بیان کہے چې د خلق آخرت خسته شي آخرت خوب بل سره خسته کیږي او په قرآن خسته کیږي نبین القرآن قرآن بیان کہا یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها ډیره تلوار کوي په دې قیامت باندې هغه کسان چې یقین نه کوي پاره دې په یقین نشته ها ځکه ټوکر او تحقاری او کسان چې ایمان راوړی دی یقین کړي په قیامت مشفقون منا هغه ته چې د قیامت نوم واخلی نو یریږي او یریږي او سوال کوي چې الله مونږ باندې آسان کړي یا الله مونږ باندې آسان کړي ولي ويعلمون دغه یقین دی انها الحق چې د قیامت حق دی کنه شک به کې نشته الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه اکسان چې شک یې په قیامت کې لفي ظلال بعيد دی په گمراه لري کې دي دا خو مسلمانان نه دي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله ډیر مهربان دی ډیر لطيف ډیر به حدا او به انتها مهربان دی په خپل بنديانو داغه د مهربانه خصوصمار نشتا ولیکن خصوصی مهربانی ذکر کوي وګوره رزق ورکیا چاله چوغاړي يرزق من يشاء داسې بل سوچته او کته داسې باندې ګوري په دنیا کې معلومات کوي چې زه باندې ګورم چې مهربان دی او غیر مهربان دی د ډوډۍ وته وایا وایره کور و ډوډۍ په چرته سره پاتې شوی یاسو سالن و سره ای ته بیا پوښی کنه نو بیا به اله خدای په جنې ښا چګور راځي خلاله هغه خدای خلق نبی ته پوښاو به سوال او به مطالبي ورکه يرزق من يشاء وګور زمره مې نه باندې چې رزق کوئی کې هغه چاته چوغاړي مې یشا هر چا له خپل مناسب رزق او هو القوی العزیز هغه الله ډیر قوت والا دی او ډیر زور اور دی پارچا باندې خو بیا هم زور نه کار نه اخلي بلکې رحم کوي پر مهرباني کوي دی لطف ته وګوره کنه ښا وګه څوک نه دی پرېخې رضی قول ورکڑے دے آقا خو بیا دا خلقو کار دے که شکر ادا کئی او کنا ادا کئی شکر گزار دے او کنا شکر دے خوی ارضو خمائی شاہ تزہید فی الدنیا ذکر کئی تزہید فی الدنیا ہم اخی سر اللہوی مناسبت تے چیہ بندہ خوزی نفی جند ماں نل سمایات ته سوره شورا چې الله لطیفم به عبادی يرزق من يشاء ويویل دي ښا ورنک ذ لطیف معنی ګور نو صرف قرطبی دیار لس ذکر کړی دي ونا دلته د قران مطلب خدا دې کنه ښا چې ته دا معنی تک چې يرزق من يشاء ور نور پرې دا ذکر ښا نو که ستا په دې یقین راغې چې رازق الله دې تب دین نخرس ہے تب دین پر ایڑے کناچے تب دین بازار تا نرو باسے تب دین مارکٹ تا نرو باسے تب دا اللہ پا دین بان تجارت نشورو کہے بولی من کانا یریدو حرس الاخرت اللہ ہوئی اغا قربانه والے انسان اغا موحد او متوکل انسان چا غیر دلری پا دی خپل عمل سره د پسل آخرت چا سکار کئی دلتا نو ټول آخرت دا پارا کئی چا اللہ دا رضا دا پارا کوما هر سال آخرتی دنیا میں ندا پکارو نو اللہوی نزد لہو پی حر سی ہی دے با یو مل کی دبا لس بدلی ورکوما دے با یو روپے خرج کی دبا لسلو وسا ورکوما خدا سڑے بسوک پیدا کئی نزد لہو پی حر سی حر ستا دیاتے کم دل را دیر ورکوما ترقی ورکوما دل را پفصل لدکیم ومن کانا یریدو حرست دنیا او غبت بختان اغا بی عقیدی و بی اوصالی چا غیر دلر دی دا فصل دا دنیا اکا عرص کئی نو دا پیسی دا پارخا کمونز کئی کاؤدس کئی کنکا تڑی او که ختمونا کئی او که دمونا کئی او که تاویدونا کئی نو ټول دا دنیا دا پیسی لبا دا خا حرصت دنیا بس نرسنیشتا دی خا او بد ارچا سره چې خبره کینو یې مخ کې بغانه ما سره وی لیکل کایخه او کنه وی تاسو بیا ابرو کې پاغي باندې مې اعتماد نه یې ته کوی ز پلان یې دی کې امام شیو منو 59 اور یو لیکل وکړو چې زبا میاش کې 100 روپیا ورکوما یو میاشو چلید دو میاشتیو چلید خوچی داسی پینزم آش پاکم آمیاش راتلا نو بیا بکی یو نو ایزم آیت بار نشتا ما سرا بلکل لکل کوئے چمال بدا میاشتی دور پیسی را کوئے کتو ته وای چې استاد زمونږ ډیره کمزوري ده دا ټول جزان خلق دي امزدور کار خلق دي بیلونه ور کوي د کورونو کرایه ور کوي د ګیس بیل د بجلی بیل نو چې دل ستتی نام په جمعات کې غواړي هغه سوي بخا در دمانی چی پر دم توب اخلی ناغا خیر دی دیو یو دم لسورا ورکوی زدر دم نام لاندی ما ننوائیت خود لاندی نیکن تالا منگر دیو تدا پا دلیل کی بیش کئی خوا فمان کان یریدو هر ست دنیا ارسا گران شوئی کنا اوی تازو چوار سکول تا بوزے نچل تاغی تا امیلی چی دا پیس دیر دے او دا داخل دیر دا مجھ دل تا گیرا ولی من در سیتا ندل تا در باندی پیس گران دے دا خلق دے من کان یوری دا هر ست دی بلکل دین سرارو تعلق نشتا چه اصلاح دا عقیدی نا نئی خبر دا سنت نا نئی خبر ناغسو که چه را دلری دا پسل دا دنیا اوخ پوخ حساب کتاب کئی چه دمیاشت سمر جوڑی گی حرکا دا دا مدرسه جوڑا شوی و دا مبارک جماعت سر پخوا ګالته او سړې اوس مړ دي جبار نومو د ناستو ما اوسره نو ماته وی وتا په ما شومانو سمره پیسونه مقرر کړی مې زله سم شوې نیمه و پوي دا د مدرسه دا غدای او اړ پکې دیرشت نه دی اوس وس شروع شوې ده اپاری او باندې 100 روپے په یخې دي نو 30000 روپے ول میاش کې راضي تاله سور راضي مې ما حساب نه کړې اور مولوی خلکو دا وکړه ته اسی زی راضی وي ښه خیراتی سبقونه ښه او کن دی صاحب کتاب کوي کنه ښه اولی صاحب کتاب کوي نو بیا په وړو کې باندې پیس مقرر کی ښه او چې بیا فارغ شینو تاسو ته وکړي چې سیز دکړي چټی کې ول ور دی کنه توبه ده دومره ظلم نلاوی نوتی منها ورکوم ولا چې د دنیا خوخه ده او د پیسې خوخی دي او آخرت ته اجت نشتا نو نوتی منها ورکوم ولا حضور رضا چې ګوره د آخرت نوم وا نخل وای ښا او کاری سیب توایا او عمر حیات وما لو فی الاخرت من نصیب نبی زده پارا پا آخرت کی صبر خان وی بد نصیب چه بد نصیب سوک دے او بدبخت سوک دے تغا دے چو بد دنیا کی ذان پورا کو ادمیاشتی میاشتی خو پورا شیر آغن کو نالاوی دا دیر بد نصیب دے خان ادی ٹولو تا بخت وروی ګوروی ځان لې پکې دمر کارونه وکړو ځان لې پکې کور جوړ کاغه سکه نور واغس داوی کرای ول راضی او حضرت قتادوی ان الله یعطی الدنیا بنیت الاخرته چا چې د اخرت نیت وکړو الله ول دا دنیا دغه سی ورکی په مفتو کې ولا یعطی الاخرته بنیت الدنیا اچا چې دنیا نیت وکړ ورپسې اوتاړ چې نیت مکړې د دل د اخلاص په دې سپې دنیا پسې نو یې آخرت ختم شو آخرت په دې پسې ناراضي ښا هم لهم شرکاء او شرعوا لهم من الدين مخکې ذکر شو شرع علیکم الله استاد د پاره هماغه دین نازل کړي چې د ټولو پیغمبرانو دین دی وصیت میں او تکڑی دے وحی میں او تکڑی دا رضا دی خلقو سا جوڑ کرو دا سا دی تو گو رو اللہ اللہ ادما پا دین کیا پا اسلام کی خو میلاد نشتا پا اسلام کی خو عرس نشتا پا اسلام کی خو ماتم نشتا پا اسلام کی خدا لکی ختمونا او دا ڈکو دا کجرو ختمونا او دا سورة تغابن ختم در سورة یاسین ختم شریف شریف و سروائے کنقا ختم شریف دا خو نشتا دا کم دیو بگور اغیرانا تا لرشا کنا دا دین دا معرفت دا پاربا پرستو دی سوار لسوکال رستو با دی اغا درانا وقتو اغی کو گورا چه صحابه کرام دا کارو نکڑی دی لکه داوز چکی گی پکار داو چې میلاد النبی هغه کړه وې په پیغمبر ډیر مېن ځانونه په قربان کړی پکار داو چې عرسونه هغه کړه وې د ثواب ډیر طلبګار ښا پکار داو چې دا ختمونه هغه کړه وې کار قسم دې کړه کی دې کو دا پکار داو چې هغه کړه هغه خدانو نه کړی پکار دای چې دا د خیر کارونه چنن کیږي په جماعتونو کې اوازونه کیږي اعلان نه کیږي او دا په مړو پسې خیراتونه کیږي اسوکه دا ته وړي اسوکه او بل بل په اسړو پرې ده اوس د مړي نه سواله ها په مړو پورې نه ختی دي الله وی زما په دین کې خدا نشتا خدا دید پارت بل چا دین جوړ کړی داشنغر مولانو ورغتو تا داشنغر مولانو دین جوړ کړی هو او کنه چې سلګه اوشي او ساتي وزي نو مخ ولا داس کی خپل ولا بند کی سترګي ولا داس کی او بیا غسل ولو کی استاد تواضع کی تاسو غسل نشکو نه غسل طریقہ غل ورزی ځکه هغه ارس معلوم دي کنه انو هغه په دې خپوي نو هغه راشیو غسل ویو کی ابیا چې جنازه کی هغه دريږي نو یو درې څلور غزه کپڑا والے چې هغه مخ ته وګړی ځان ته جنازه کې خدای نماز نه ای دا و استاد قدر عزتي ابیا زمړی نه ممنځونه روزي قضا شوی نو دا غی صاحب کتابو کینو جنازې ته سامان وو سه ها څګل ته غریبان جواب کیږي غریبان امره بفروتی بس په دوس نه نه وخت کیږي توبه توبه توبه او چې جنازه وکي نو ایبا مخبره والی یې دوا وکي ته دې ایز په حق کې وکي د جمع دوا وکي وای بدبختہ دا توسو په جنازه کې د پیغمبر په دې دوا باندې یقین نشته کنه چې الله مغفر لحینا و میتنا و شاهدنا نو څه چې کومه دوا او کغه په زور زور وای چې مونږه وورو دې له دوا نور دي دوا خو دا واخاو هو خدا دا شنګر مولانا ول دین جوړ کړي ها بیا ما خامونه نخلاصي کی بیا یو می سلوختې نخلاصي کی او چې سلوختی پوره شي دغه اخیری کنا یا د کال شپه نو استاد براشي تیری ته ځان به سنبال کړی مسواک به په جیب کې چول اګیره به منګس کړی او مامن ناله خان به وتوي چې استاد کټ پری دی بالا خروړې دوکې مامن ناله خانان داش نغر کی تیر شوی دی کنه او زیبو ته خبر شروع کی خا چې راجی سیب ډیر بخت اورو ما خدا سے مړه نذری دلې نو مخ نه رانا خطا وګور تا به ویګنې دی خان دی په دې تا ته خان دل کنه او هغه سکه کپانی ډیر وګدو دورته نه سرتا دورې خپوتا داوی د مړی د بختوره علامه ده کنه او غیسه کې زمرا کلاو ارت لحد دا ټول او بیا ورپسې داوی اچ بیا تاسو یې جی تاسو یې پاغه پسې کم خیراتونه وکړو الله بخامخه بخلی او چې بیا را پاسي نو محمد ناله خان وجيب تلاس کی نو چرسي ولا ورکړ نو خان زبردست کا حملهم شرکا او شرعو آیا د دې لپاره نور خدایان دي شرعو لهم چې جوړ کړي دې د دې لپاره من الدين بل شانتی دینو دا بل شان دین دی ښا دې کې څه خوراکونه دی ګوره ښا منو سره لوی پکې بنی اسرائیل دی او اته شي پیسې دی پکې خو چې خزینو پیسې دا چې خزینو پیسې دا ښا او من الدین ما لم یعظم به الا خدا هغه دین دی چې الله دې اجازه نه کړي الله خدا قران او سنت اجازه کړي ښا ما لم یعظم به الله دا غزین دی چې قران کې نشتا او په سنت کې نشتا ما لم یعظم به الله دا غزین دی چې د صحابه او په ژوند کې نشتا د تابعین او د خیر القرون په ژوند کې نشتا ما لم یعظم به الله دا رب زسیانو په ژوند کې دی پر بیا بیا چې الله ذکر دی صورت کې ګوره ښا نبي دا سره وی چې ولولا کلمتون ښا لا لاولی دا الله عذاب ته اشاره ده چې الله ويروي وایم چې وسمه په تندر را خلاص کړې هو کنه هغه کلمه فیصله د جدای الفصل د فیصله او د جدای نو فیصله بشو د دې پمیاں کې الله یې ما وعده کړی چې قیامت کې به عذاب ورکوم او بشک ظالمان چې دې لپاره عذاب دې دردناک تر ظالمینا او به ویني ظالمان قیامت کې مشفقینا ډیر به یریږي د سنو به یریږي مما کسبو دا خپل عمل نه د دغه نه به یریږي ښا د دې چې کوم عملونه کړی دي ختمونه کړی دي او کومې دواګانې کړی دي ګور دا غینه به یریږي الله به ولنه ناشنا شکلونه ورکړي او واقعم بهم کدی یریږي کنه یریږي په عذاب به په واقعیا کېږي ښا خلاصې دې ته نشي او کسان چې ایمان راوړیو عمل کړیو په سنت فی روضات الجنه تغی او په باغچو د جنتونو کې لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې لپاره هغه څه دي چې غواړي چې دې څه غواړي نو هغه پکې شته پنځ درب پل ذالک هو الفضل الکبیر دا ډېر لوی فضل دی د الله چې مؤمنان له ساتلې کنه ذالک الذی دا د آخرت خوشاله او نعمتونه دا غدي یبشر الله عباده الذین آمنوا چې الله زیر ورکړي خپل بندیانو ته هغه چې ایمان راوړې په توحید باندې عمل کړې په سنت هغې نه دا بشارت ورکړي قرآن کې ها تسلی قل اسلکم علی اجرا الا المعده فی القربان ډیر سخت زم ذکر شو د دې دنیا پرستو او د اجرتیانو چې په دین باندې اخلي په دین باندې اخلي آخر کې پیغمبر ته وی ته دې خلکو ته اعلان وکړي چې زه د شنغر نیمه اسنه چې زمانہ دا یې راوکه ها قل اسلکم علی اجرا و ایو تاسو خو نغوانم ستاسو نه په دین باندې په دعوت باندې او په خدمت باندې س اجر زه پاره مولانو کې نیم غره اس نغوانم ها یو خبره کومه الا المودته فی القربان چې زما د خپل ولې لحاظ وکه نما تضرر مره کوي ولی خپل ولې شته د دنیا کې کنه سله رحیمی شته کنه نو هغه دا چې ته به ضرر نه ورکې خپل بندل خپل خپلوان له خپل پیغمبر ایز استاد خپلوان ما تاسو سره په دې عربو کې په خاندان کې شریکی ما زما استاد یو بل سره قرابت شته دي نو زه دغه قرابت خیال وساته او ما ته ضرر مرا کوي ها لقرابتي منکم مجاهد وی قتاده وی عکرمه وی لقرابتي منکم لا تؤذوني ما له ضرر مرا کوي بس دغه نور سنوي ما ته زه دعوت چلو ما او تاسو زما مقابله کوي ها ابن کثیر وی لا اسلکم علی هذا البلاغ دی تبلیغ باندې ها ما لا تعتونیه وانما اطلب منکم صرف دا غواړم ما لغواړم تاسو ما له سره کوي ها دا غواړم چې ان تکفو ذرکم عنی ضرر نه مې بچ کې ضرر راته مرا سره وتذرونی ابلغ رسالات ربی اما فریضه خپل کار تا چې زه د الله تبلیغ د الله قران او رسول ما فریضه ما خپل کار تا فریضه الم تنصرونی د امداد پته ما نه ما د خیره مې وی توبه شه اوس پیرانه کوری کا الم تنصرونی که امداد مې نه کوي فلا توزونی ضرر مرا کوي بما بيني وبينكم من القرابة إلا المودة في القربى مقدام چې محبتو کما سره د خپل ولې پوجا ومن يقترب حسنة هغه چا چې حاصل کړی یو نیکی نزيد له فيا حسنا الله یې مونږه زیاتو دلرا پدې کې حسن او ثواب او اجر چې مخکې ذکر شو نزيد لو فی حرزی ها او په سرینوی دایت چې ده خاص سورې شورا کې چراغله کلا اسلکم علی اجرا الا المعده فی القربان نو خلق ته نسخ خپل خپل نظریات ثابت کړی شي ازګانو ځانلا هغه خو په دغه پنځتن کات په سلګو لري پنځتن پاک د کس دی او هغه په نس باندې صرف د پنځه تنه پاتې شوی دی مسلمانان نبی علیہ السلام فاطمه حسن حسین علی با دا پنځه چې دی جوړی کنا دا دې ځای دا پنځه تنه پاک پاتې شوی نور ټولې گمراه شوی دي کافران شوی دي کا نو هغه دې یا تون ځان ځان له نور سر راځي دي ښا کنا امام رازی وای تدل هذه الايه على وجوب حب آل رسول الله ایت دلیل په دې باندې چې په موږ باندې محبت د آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب دي کنا دا آل مونږ پیژنو امونږ سره هغه محبت کو چې کوم قران او سنت کې ها او حب اصحابه ادا غدا اصحاب محبت بیا یو هاذا المنصب لا يسلم دا عقیده او دا مرتبه اچا تنه حاصل الا علی قول اصحابنا اهل السنت والجماعه ترضی ته حاصل دی په صحیح معنا کې د پیغمبر او داغه د اهل سره او صحابه سره محبت ساتي الذين جمعوا بين حب العتره والصحابه چې هغه داغه د اهل سره او صحابه سره محبت ساتي هغه په حقیقت کې اهل سنت والجماعت دي چې نن داغه نوم دي جماعت شاعت التوحید والسنت بس اهل سنت والجماعت نن دا پاتې شوی دي ښا انو ټول ته نووتی دي سرونه ته نېستی دي چې پیغمبر سره محبت دغه د سنت سره محبت ته اده نور چی دي کنه بریلیان مریل هغه د پیغمبر د ذات سره محبت سات چې سترګې داسې وي روزي داسې وي هم اشونډې داسې وي ای بدبخت وای چې پرې چې تاسو کلی دي اباغي پیغمبر ګمان کړي دغه ندی او د سنت تبعیږي وکړه یو سنت د پیغمبر پرې نه خود نه بانګ نه اقامت او هیڅ نه ټول تباو برباد کړو مونږ وی عاشقان رسول یو دروغ وای دغه سنت سره محبت دغه سره محبت ښا دغه د آل سره محبت چې پرخ پکې نه کې او د آل او د صحابه او ښا چې ټول چې دي هغه بچ دي هغه نه غلطه نه دي شوی خطا یې کشوی الله معاف کړی دي بس هغه به څه خبرې نه کوي هغه شان به بیان یې چې څنګه قران بیان کړی دی نو آل رسول به هم خیال کې ساتي چې د حضرت علی د حضرت جعفر او د عقیل او د حمزه او د عباس د آل رسول یو زمره خو به نمونه یادای کنه ښه چې زمونږ د دې سره انتهایی محبت دی د دې وجنه چې د پیغمبر آل له دا ده انورا په دې چې څومره صحابه کرام دي نو مونږ په زړه کې یو سره بغض او حسد نشتا مونږ ټول یو شانتي منو اټول د دنیا نه خپو صحیح اسلام او په صحیح عقیده او په صحیح مشن تیر شوی دی ښا ټول او هر یو سره داوی چې رضی الله عنه ښا اگر که معاویه رضی الله عنه وای خوم به سره وایو دا نور سره نو وی ښا دا خو ایمان نشو کنه ښا اگر څوک چې عمل وکړي د نیکه نو الله یې زولا ترقی ورکوم په دې کې د نیکه او د اجر بیشک الله غفور شکور بخون کې د ګناهونو دی او قبلون کې د نیکو عملونو. ام یقولون افترا علی الله کذبا، بلکې وایي دي چې دا پیغمبر ګوره د په الله باندې دروغ جوړ کړی دي. او چې دا قرآن وایي د ځان نه وایي، دا نازل شوی نه دی. فإن یشاء الله یختم علی قلبک، معنا دا ده یو قطع دوی کچر الله غواړي نو ستا زړه باندې به مهر لګی نو دا عرصه به در نه ییر کی. قال قتاده ينسيك القرآن، تا الله طاقت شته دي لكن لم يشاء، اراده نه ده شوی. دغه خانه ده څنګه چې بني اسرائيل کې تیر شي، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك، کومغه واړوم واستان دا قران واپس کو. پنا قدرت یې شته دی چې د خلکو دی حال ته وګوري. الله وی د دې شان سره خدا مناسب ده چې د دې نعمت واپس کوم چې دغه صفات شي. اځه معنا کوي مجاهد کجری ده الله خو خشي یختم علی قلبک، ستا بزړه باندې به ربط راولي، ستا بزړه باندې به تقویت راولي، مضبوط به کی نو د دې په خبرو باندې سکار نه وي. ويمح الله الباطل، او الله به خیر کی، الله به لري کی د دنیا نه دا باطل ارسم رجی ها، دا مشکلات به ټول عمر نه وي، الله به دا سی وخراولي چې دا ظالمان به ختم کی. معنا دې به تر معنا دا قال مجاهد يربط على قلبك بالصبر على عزاهم او شبهات، دا ټول باطل دي، دا والله ختم کیږي. ويحق الحق بكلماتهم، او الله په دمه دمه باندې حق کار کوي په خپل حکمونو په خپل کلماتو په خپل آیاتونو، دا په یو ځل نه کیږي. ويحق الحق په دمه دمه بکی ان عليم بذات الصدور، بشک الله پوهیږي په خبرو چې پسینو کې دي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الله غذاته چې قبلي توبه د خپل بنديانو. ويعفو عن السيئات، الله غذاته چې معافي کوي د ډیرو ګناهونو. ويعلم ما تفعلون، الله پوهیږي په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او قبولتیا کوي الله د دعاګانو د توبو، چې څوک الله توبه وباسي دعا کوي سوال کوي نو قبلی الله دا کسانو چې ایمان راوړي دي عمل کوي صالح. فیزیزو من فضلی، او زیاد به کیږي د خپل مهربانه نه. بل کافرون لهم عذاب شدید، کافران چې دي هغه لپاره اوسه عذاب ده. د دې کې وی ابراهیم ابن ادهم دا بزرگ تیر شوی دی، هغه نه چې تاسو وګورئ چې مالنا ما بالونا لا نو جابو، مونږ ډیر سوالونه کوو کوو اقبلیږي نه کنه. او الله وی چې واستجیب الذین آمنو، نو ګورئ چې مونږ مؤمنان نه یو کدا ولي. هغه ته لنډه خبره وکړه، قالا لأنه دعاكم فلم تجيبوه، الله تاسو لمخ کی دعوت در کړو نو تاسو قبول نکوه، ځکه تاسو سوال نه قبول دي. که تاسو داغه دعوت قبول کړو کنه، چیا یو الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو پر رب یو غنئ، داغه مخ کی دعوت در کړو نو تاسو یو غنل دي. دعاكم فلم تجيبوه، هغه در مخ کې دعوت درکو تاسو قبول نکو، تاسو هغه څه قبول شي. اول خدای دعوت قبل الغاری خا. دا سوال پیدا شدی دا وی ښا چې دی وی چې الله رب العزت مخ کې وې کنه، چې و یزيدهم من فضله، ګورو چیزا با دیتا پل فضل زیادو ما نو دنیا پرست خو دا فضل نمرات سی مال دی مال ته فضل وای ښا لوی مونږ ته خو زیات نه کو مونږ په تمه یو چې الله ویلی سوره شورا کې چې زه به دې تخپل فضل زیاتوم ډیر مال بول ورکوم او مونږ له قران کو الله وی ولو بسط الله الرزق لعباده کچر الله ډیر کی او فراخه کی رزق او خپل بندیان لپاره د حد نه زیات کی لبغاو فی الارض دی وسرکشی شروع کی الله خو دې لپاره چاله مال نور کی چې دې رواني وجاړي کی اروغ زین رواني په سادونه کی نه نه نه ابن کثیر وی دا لفظ ور سره دی ښا ولو بسط الله رزق لعباده فوق حاجتهم دا معنا فوق حاجتهم اجت مناسب خو ور کوي اجت مناسب هر چاله ور کړي دازي زوک نه دی پریخي ولیکن د حاجت نصیوا هغه ځکه نه ور کوي چې الله بیا وسینه فساد جوړ شي الله وی زغه فسادونه نه کوما لبغاو فی الارض ادا ورس تسور زخرف کی راشی بیاخا ادی بغاو معنا بایل تک رازی ولیکن ینزل بقدر ما یشاو لیکن اللہ نازلی رزق پاندازی سراغا چو غواری چا اللہ تمعلومی دہر بند حال و تمعلوم دے چا دسر داس مناسب دسر دور مناسب ولی انو بعبادی خبیر بصیر یقینا الله په خپل بندیان باندې خبردار دی او لیدونکي دی او حدیث کې راغلی ابن کثیر نقل کړی چې الله رب العزت وی چې ان من عبادی زما په بندیانو کې بعضی داسې دي من لا یصلحه الا الغنا چې هغه به زمالدارینا وخت نشي تیرولې وی ولو افقرته او کاغذ غریب کما او مال ولا کم ور کما نو لأفسدت علیه دینو دین تا بے نقصان رسی اگر سو من دو دست با پریدی قرآن با پریدی او دینکار با پریدی بلکل شابه کی وطا نو ایزکا اگل ازدیر ور کما چی دین خراب نشی بازی داسی وین من عبادی و بازی بندیان دی من لا یصلحه الا الفقر چی دا غد پار دقا فقر علاج دیخا چی دا بس وقت پی تیری گی ٹیم پاس کی گی دقا دا علاج دی وی ولو اغنیتوه اکدل از دیر ورکما ناب لذت افسدت علی دینه بیا با دین نو خراب کیا نقصان بکی خوا نو اللہ وی زخپل بندیان دا سی کانٹرول کے ساتھ ہم کنا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ دے مثال لگو رہا چابوی چی دا بول دا چابوی چی مال دیر شی نو دا ساری دین بخراب شی نو اللہ وی گو رہا مثال اللہ ذات تے چی ورئی باران من بعد ما قنتو پس داغی چه خلق ناومید شیم و انشرو رحمتا او نا نولی پا خلق بانده اخپل رحمت او اخپل نعمت داو گورا نالاوی تو گورا کچر داو بزد حد نتیات کما نارس بروان نکی ملکون باو نسی چکل کل اللہ دا سی اخید عبرت پارا چبه دې غرونو باندې بارانو شي کنه نو دې په ترناوخاره پورې خلق ووسی او څه چار څه دې پورې خلق عقلی ووسی نو دا هکار دې دغه سي مثال الله وي د رزقوم دې کنه ها وان شر رحمت او هو الولي الحمید هغه الله دې حاجت روا مددگار او استایل شوین ومن آیاتی خلق السماوات والارض بعضی دا دلیلونو دا وحدانیت و دا ربوبیت اللانا پیدا کل اسمانو دا زمکو وما بس فیه ما من دابا او هغه چې خار کړی دی په دې دواړو کې زنده سر نظمکه کې زنده سر دی اسمانو کې خنشتہ او فيه ما ویلی دی دا قران کله کلاسه د جنسیت تو یې نه وای ایا منتصر علم دی کوي پکینو او دغه الله دی په جمع کول باندې کله چوغاری قدرت والے په دنیا کې نن خار کړی دی او قیامت کې جمع کولې مشي اما صحابکم من مصیبتن تسلی اغا چه رسی تاستا اے بندیانو سا مصیبت دی دنیا کی کمرض راشی کمال کی تاوانا و نقصان راشی کنور سا حادثو شی و بما کذبت ایدیکم داستا سا دا عمل پوجا اللہ وی سا دا عمل وجدا بلچا تے نسبت مکو ہے که خلق ده جهل لوجه نوی خواه او طول زور اللہ لورکی خواه چه خود ده سه وکلنو اللہ وی ذان نیاده فمی ما کسبت ایدی کم ویعفو عن کثیر او داخل دادی اللہ مافکیر دیر گناهونا که پر طولو بانده تاسول دنیا کی تکلیف در کولنو سوک بنو پاتی شوی گواره خواه ویعفوان کسی اخو دیر معاف کئی دیر معاف کئی چه دب بازی پل سمو شلم بند دراتین کی خوا و بما کسبت ایدیکم که دیر گناون داخل لی و قرطبی وی چه زحاک ویلیو چه ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیه ایمون دنیا کې داسې یو تن نوینو چې قران یاد کو ابي پري خوځو به پري خوځو یو تن ته پوس کې لکه تا قران یاد کړو پوس د تا یاد دي او وینا الا بذنب مگر دا د ګناه په جزا سکیږي ها دا د ګناه او جزا چې قران تیر شي دا څنګه سو او ای مصیبت اعظم من نسیان القرآن بیاوی چې دا هم په مصیبتونو کې شمار دی چې دا بندنه قرآن یې ورشي بلکې دا په ټولو مصیبتونو کې لوی مصیبت ده ها نو مطلب دا دی چې هیڅ یو کار چې د انسان لپاره نقصانې هغه اسی ناراضي بلکې دا د عمل د وجه نه ها په بما کسبت ایذیکم او تردی پورا وزنی نویلی چیواز دنیا مصیبت نیا دی ککم مصیبتون پا قبر کی ککم پا قیامت کی دا ٹول با بما کسبت تدیخ پلو لاسو پا جبان تا امان تم موجدین فی الارد او نیتا سوچری خلاصی دن کی دا اللہ دا عذابنا پزمکا کی موجدین فی الارد که تاسو ډیر ځان ساته ډیر خیال ساته سمره خلق دی ها سم نفسیاتی بیمار شو چې دومره خیال ساتي الکوی ورزه یې خو بنس کما ها مال د مټکه او براکه ورکاله ورخه ها هو دا الکا ورک مرچکی پکې نو زدانه خورما ها مال دا اوس چې سب ساده ونتی دا راوړ ها ها او اگر امانتم بی موجودین فی الارضی علی که برب پاکی ما چاوئی خواه دما بیاسی نخرابی یا مرای میں خرید یا سر یو ایداد تپا دی زان ساتی تسو ایجزدہ چلکو نماتا و مصیبت نرازی قرآن ہوئی امانتم بی موجودین فی الارضی تاو دما دا فیصلین زان ساتے زان بچ کے توبہ سمره دا خلق پا دی غضب اختره خواه زنونه بیمار کرو ایسر اپری عرص خوران اما لکم من دون اللہ من ولی مولا نصیر نشته تاو دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوستو او نمددگار دا یو دلیلو اغی پسی دا خبری اپری خواه بل دلیلو گورا بیا چلای مصیبتونه په وچه کې عمر راځي اپل امدا کی با عمر دیخا بحر بر بحر بر دوار دو مصیبتون نڈک دی گواری یا انسانا دا سی ناشکری مکاو گواری خوا دا ناشکری مکاو کنا ستا جسر کشیتا و شیطان تلوشی او شراب ہوتا نو بحری جاز کی کینی نو گو ریل تک خوال اللہ تردیر آسان او تخوار سا آسان دی نو تا دغا دے که خام خا شیطانی کہے امین آیات الجوار فی البحر کل اعلام بازی دا قدرتنا دا دلیلنا دا اللہ دا وحدانیتنا اغا جہازونا دی اغا بیڑیو کشتے دی پا دریاب کی پشان دا غرونو نو اغا وقت کی خدا جازونا نو وڑی وڑی کشتے باوی چرتا فاللہ تا ہم علماء کنا چنا دا سی وقت برا دی سوار دا سمسا دیکی ہو کراچے کی با دا سی پا سمندر کی دا اولاری چی دا غرونو پشان بای کل اعلام اقس شوکا نخوا اللہ وی پا دی که دو بلیی دو مصیبتو ندی خوا اللہ وی دو مصیبتو ندی سیوا ندی این یشا یسکن ریحا یا خوب اللہ دا سی اغواری چی دا هوا باود ری فیضللنا رواکد علی ظهرهم او بگردی دا ټول جهادونا اولار پشاد دریاب باندی دا اولاری دا مصیبت تکن خوا او دا مسافر دا پاریا دا چی دا جاز که کم ناستی دا غیر دا پار دا مصیبت تکن اگی بچی خدا مونگا خدا حج نپاتی شو مونگا خدا دا نپاتی شو دا بتر کمی پوری اولاری لوی مصیبت ان نبی ذالک الایات لکل صبار شکور یقینا پدی دلیل کې ډیر تعلیمات تی او هدایات تی دا چا د پاره چې ډیر صبر ناک دي او ډیر شکر گزار دي دي زار څنګه شوټینګ دی ها صبار او شکور ها یو مصیبت په دریاب کې دادې قبل او یوبقهن بما کسبو یا با اللہ دا جہازون غرق کی ڈبے کی حلاک بے کی خواہ دا پا سبب دزید عمل ورے بما کسبو دا دو بلیی پا دریاب کی دینو اللہ ایزان بچ کولش زمانا ویا فوان کسیر بیاوی چگور دیرو نظم خڑو ما دا دیرو خزارو نمنا خلما تاو چرته ډیر کم ها ا دنیا کې نه ګورې چې وغلونی وی شي او پېښ شي کنه التا نو اړتیا نه تاسو کې وی دا د سویم ځللې سو کوې دا مې لسم ځللې سو کوې دا مې شلم ځللې وګورو او یافوان کثیر الله تصوره موقع پرې خو دې څومره پرې خو دې او پردې په واچولا ځکه غل چې غلا کوي نو هغه وایي چې الله پرده مې وساتي یا الله پرده مې وساتي نو لزل یې وساتي شلزل یې وساتي نو اخر تر کومې به وساتي وای عفو عن کثیر دا معنا ده ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا چې پوهی شي هغه کسان چې جګړې کوي زموږ په آیاتونو کې زموږ په دلیلونو کې ما لهم من محیص چنشتے دید پار اخلاسے وما اوتی تم من شین اواج درکریشو تاستا پا دنیا کی سشے ومتاو الحیات الدنیا دا لگا سکا دا دا جون دا دنیا وما اند اللہ خیر و ابقا اوغ نعمتنا جنتنا چی اللہ سر دی یو خو بہتر دی دیر خیر دا دنیا نا دیر او بل همیشه دی پنا پی نرازی لیکن داغا چا دا پارا چی ایمان راوڑی پا اللہ باندی او خاص پا خپل رب باندی توکل کئی تا گورا او صفات ذکر کئی دا مومنانو خوا نهو صفات دا مومنانو خوا ولی آمنو یوی علی ربی می توکلون دریم اگر کسان چې ځان ساتي د لویو ګناہوں نه لکا شرک شو اکبر الكبائر قتل شو شراب شو فالفواحش او د بی حیاونا اذا ما غضبوهم یغفرون او که غصه ول ورشی خپل مرګرو ته نو بخنه کوي هم یغفرون معفی وته کوي کنه چې د معافی زیږی غوري وخت تبګوري بنده تبګوري ها والذین استجابوا لربهم او کسان چې قبول ته او کړه د خپل رب چله او تویلو فقام الصلاة و پابندی کی دمانزو فامروم شورا بینام او هر کار خاص کر ضروری دمشوری دی پامیانز کے از مومنان اصول لی تیارا خبر کئی شورا بکی خام خواہ هر کار دی یا ضروری کار دی دمشوری پخپل میانز کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ خوبا کیگی کرنا بید خرچ نخو نکیگی کده دین کاری خامخا نو آقا مال چه اللہ ایمون ولور کرے تا اللہ پلار کی خرچ کئی او حدیث کم دار آگلیو چما شاور قومن اللہ حدو دی افضل کل چما شور کری دی او قوم الله ته هدایت کړي د غوړه کار چې کوم پکې بهتر وخا مشوره کې دا کمال لیکنه ها والذین کسان دي زاسوابهم البغی کله چې ورسېږي ته ظلم د چا د لاس نه هم ينتصرون نو انتقام اخلي دا غوړه د دې مخکمین کې لګ اشکال دی هلته ویلو چې غوسه ول ورشي نو بخنه کوي معافي کوي عدل توي چې نا ينتصرون انتقام اخلي د دې او د هغه فرق دی یو دا چې هغه مخکې د دنیا کار دی د بندیانو حقوق دی نو بند خپل حق پریزی وی زیاره سره خوړو مله وادي الله په قیامت کې راکی بس پریدا نو غواړم تینا او یو د دین په کار کې دی چه او سری که دینی غلطی و دینی نقصان و دینی غلاو نو خوبا تو کارا که کنه تاگی او باقی ده تپوس که کنه چه نور خلق تی نبچی نو هم ینتصرون ده مداده چه او عظیمت تی بل رخصت تی اگه مخی ده عظیمت خبره و چه او سری ویزو پا اعلا بانده عمل کوما نو اعلا داده چه معافی و تاو که کنه آها. او دا داغی بنده ذکر کئی چه یا خوی چه یه رضا دیر سبر میو که نور نشم کوله نو بس واخلتی نه همی انتصرون یوا یا دایی چه زما رنگواری چه زتی نه بدل واخل ما زما بگی سدی او کچری تپوس نکو ما او زور ولی نور کو ما نو دا سلی با دیر سر کشه شی نو دار زد پار زد ولا زور ورکو ما خوا که پیسی تی اخل ما که سزا ولا ورکو ما کارسو کو ما و دار زد پارا چه کزنن دیر اوننی سم نو سباب دیر دیر خراب شی همین تصویرون و جزاو سیعتن سیعتن مثلوها بدلد گنا سزا ده او جزاء سیئتن سیئتن یعنی عقوبتن مثلها بدله ده گناه با عذابی خوبشان داغی ومن عفا سوک چه مافی اکلا عظیمت بانده عملو کو و اصلحا رو و صلحا اکلا فاجرو علاللہ دد اجر پا اللہ بانده واقع شو انہو لا يحب الظالمین بشک چه اللہ محبت نکی ده ظالمانو سرن اغی لاجر نور کئی اغا چا لارج ورکی چا اغا معافی کئی معافی کئی پزان زخم تیری پزان سخت تیری دیو جنا حدیث کراغی چا قیامت شی نا دا منادن ایو آواز بو کی او اعلان بو کی اعلان کون کے سبوی من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم یخلقو چې د چا په الله باندې اجر او نازي پاسي نو فیقوم الخلق دیر خلق و پاسي دا خو دنیا ده پاسي نو یو بچن تپوس کی ول بچن فیقالو یا ملائک بوي او ته وی چې ما اجر کوم الله تاسو په الله سره اجر دي تاسو پاسي دي فیقولو اغی بوي چې نحن الذين عفونا عمن ظلمنا مونږه خلق یو چې مونږ باندې وچا ظلم وکړو نو مونږ به ته معافي کولا څنګه ظلم لکه پلار برا چې چاویش ته مړ وای کو او نو چې مونږ ته خلق کیناستو جرګه نو مونږ به وي چې راغاسې نو ژوند کیږي کوم ګار څومره دښمنۍ وکړو ځان لکار سره ګورو بس راشه روغه سره وکړه نو بس مونږ به معافي وکړن روغه واښو یا بچارانه مال قبض کړو ان به راکاو همون به ته معافي وکړ چې بس یی نه غواړم دا نه ښه بیا وګورو قیامت کې خدلته نه غواړم معافي به وکړم ها په دا ور تاسو ډیر ګران کار کړو نو یی بچی فیقال لهم ادخلوا الجنه باذن الله ذی جنتا الله تاسو په حق کې امر کړی ها با فاجرو علی اللہ دا خلق تو کولی شی دا سی ولمن انتصر بعد ظلمی اگا سوکا چه انتقام واغستا پس داغینا چه ظلم شیو پس باندی اولائی کما علیم من سبیل دا خلق دی چه پسی سملامتیانیش دی ٹک دی اجازت تی کنا اللہ ویلی چه پا عظیمت عمل نشی کولی مافی نشی کولی روغ نشی کولی نو زخیر ده خپل مناسب تینا سواخلا او سپیکی ده زخم ولور که خیر ده نو اخو یاد داده چه کم سری قتل کرده ده اغا ده پیشی عدالت تا او ده قصاص شی تبه نولی گره ده قصاص نده ده تا تا اختیار نشتره چه تو عدتینا بدل اخلمه نه ته قتل کئ ناغي بیا بل قتل کئ نو ته بیا بل قتل کئ نو دا خو قصاص نه ده قصاص سره خو امن راضی ښا اوب کورټ کئ یا با عدالت کئ یا با حکومت کئ یا با چیف جسٹس چې کومي هغه به کئ ښا ها ها یا کتاوی چې نو سړی می معاف کو تا فماله بدغرا کئ دیت را کئ سلوخان برا کئ کدو خانو خلقی خان یا لد ذر روپے برا کئی یا ذر اشرفے برا کئی ٹھیک دا ولمن انتاسوارا دیدت اجازت کرے خان اولائی کما علیم من سبیل انما السبیل و بیشک ملامت یا علی اللذین پاغچادا یظلمون الناسا چی ظلمون کی پخلق باندی فیبغونا فی الارض بغیر الحق او سرکشی کی پزمکا کی ناجائز اولئک لهم عذاب علیم دید پانا عذاب دردناک دے بیاوی ولمن صبر اگر چاچی صبر کو دبل پا ظلم باندے علی الظلم والعزا وغفران او بخن اکران انتقام تناغستو حوالے اللہ تیر سے حوالے کران ان ذلك من عزم الامور یقینا دا کار د دنه ډیر د لوی کارون د انبیاو کار او کله پیغمبرانو میراث تازه کها چې دا سه کار وکول من عزم الامور فمن یذلل الله واسوک چله گمراه کی فمالو من ولی من بعد نبی دا غزه پاره سوک مددگار پس د الله نه وَتَرَضْ ظَالِمِينَ وَيْنِ وَتَظَالِمَانَ امشرکان پا قیامت کی لما رأو العذاب کلچوین عذاب یقولونا چغی بوئی هل الى مرد من سبیل اے واپس لو تلارشتے ولی گتا خوئے لار وزنا تیرہ کرے اتلار گورے هل ملا مرد من سبیل دیویلیو کنا وقت خواب آیا واپس لو تلارشتے جواب داو چې ما من سبیل اسلار نشته وترام یعرضون علیها وینی بتو دا ظالمان چې دی بور مخک کولی شي په جهنم چې مخک دې یعرضون خاشعین من الذل یریږي به خود ذلت نه به یری هغه عذاب خوسکه چې ټول مخلوق به ګوري ادی بد الله سبحانه تعالی شوی نور پر جامعه یز بنی و اروان به ډیر په بد حال ينظرونا من طرف خفي یو ګوري باده جهنم ته من طرف خفي په پټ پټ نظر سره اثر کې خو باندې شو چتلو پټ پټ بغوري چی ها جهنم ته وځو ها جهنم دا ذلت علامه ده کنه او بو یو کسان چې مؤمنان دي دا یو په خو خراشي ښا اغي په وسخ پاسواره شوخه بهشکه وی خاسرین ظالمان تاوانیان هغه کسان چې ځان نیم په تاوان کې چولیو په شرک سره او خپل اهل هم ځان سره تباہ کړو پر ورځ قیامت ارسي تباہ کړو ښا مؤمنان به دقه وی چې وګوره او تخوته وګوره داغه دنیا غ مشرکان دي ښا داغه زیارتونو والذي او باباګان والذي او پیرانو پر دا خلق ده الا اعلان بوشي ان الظالمين في عذاب مقيم جزي ظالمان د پار اخلاص نشته غره ها او درخواستونه مکوي سپارښونه مکوي دیو په همشي په عذاب کې ها نو سوال پیدا شي چې هغه ذی غاولیا شو وای هغه دومره به حدا پنجاب ډکو سن ډکو او عراق ډکو بغداد شریف ډکو اغه شو اما کان لو من اولیاء نبی د دې لپاره هیڅوک مددګاران ينصرون من دون الله چذیم دازو کی بغیر دال اغه څوک چله کوم را کی نبی داغه لپاره سلار د وسوی کنه په مالو من سبیل دې لار ګوري د واپس لو لپاره استجیبوا لربکم دا جواب راغی یا خلق تاسو ای زمون سوالونه نه قبليږي دعاګان نه قبليږي نو الله وی زما خبره قبول کړئ کنه وی استجیبوا لربکم خبره خدا بدل لا قبول تیاو کای ز خپل رب من قبل ایات یوم مخکه ذرات لو دا غر وزنا لا مرد له من الله چې بیا نشته دا غیز پر واپس کیدل نشته واپسی ښا نو چا باوی چه ٹک دا مخلوق خونشی واپس کولی فاللیخ واپس کولی شی کنا نوی من اللہ تا اللہ طرف نواپسی نشتا کنا اگه نواپس کی خوا نبی استاوز دا پارا زید پناه پا دا غرز نبی استاوز دا پارا انکار پیدا من کتاسو دیر انکار کوئی چه من خو کفر ندکڑے من خو شرک ندکڑے یا خدا ما عمل ما نعمل من سوء اس فاللہ ویس لگیا ہے پیدا نہ کئیم فین آرزو کچرزی مخلی استاد دعوتنا اخری خبر کی پیغمبر تخا فما ارسلنا کالیم حفیظوان منگنی لے گلی تو پذیبان دنے کہبان ان علیک اللہ البلا نشتے پتا باندی مگر رسول وینا اذا ذقنا الانسان مننا رحمتا اللہ ویدہ زمونگا دتے دا زمون سنت تی چې کله مون ورکو د انسان ته د خپل طرف نه رحمت صحت ول ورکو په د مرض نه مال ول ورکو په د غربت نه فرح بها دې په مستی شروع کی ویچا ول تنخاراشي زو په رنگین ټي وی اخلم وای بدبخت وای فرح بها مستی شروع کی دا څنګه چې زوی اجزان و غریبان لورکو مادیک با پخوم خیراتی و انتوسی با هم سیئیاتون که ورسی دیتا سختا ما قدمت ایدیم پا سبب داوی چمخ که کلولا سنو دی و اندال انسان کفور نو دی انسان کفور جوڑ شو دیکھو مخی سم دمو خوا تا دی مال اخری دلیل عقلی او د کفور سره لګي چې فینل انسان کفور دا ناشکری ولی که کته ډیره ناشکری وکړو څه چل باو کی ها ستا اختیار شته دا خلق د دی وجه نه دی دا مستی کوي کوي او چې بیا په سخت راشي کنه وی نکوم ولا منذ نکوم ولوی اردا غله کته دی تکفور وی نو الله غله تعلیم ورکي لله ملک السماوات والارض خاص الله لرب چیز اسمان نو د زمکو ځان یخلق ما یشاء فیدا کی الله غا چوغواړي هغه چا درخواست نه قبلی ان چاو تویلی چې ما داسې پیدا کا ما داسې مال نه نه ما یشاء خپل خواخه کوي ها او سوی چې ډیر خلق دی چری دا الله په کار خپای والله کثار سو کینو سچل ووشي ولی یه بولی من یشا و ایناسن په دې خلق خپه دي کنه هم په سرین ذکر کی دا و خبرې کوي په دې مو وخت داسې خلق دی چې لوري یوشي نو بیا کورته ناراضي ځان لبل دې په کرایې والی دا ډیره په خوانه خبره ده بخی هغه چاته چې خوخی شي اناسن لونا دا بختوري کنه ها ځکه مخکې ذکر کړی ولیا بولی مایې شاو ذکورا او بخنه کې هغه چاته چې غواړي د زامنو او یو زوی جون ذکرانه ویناسا او یا جوړې جوړې ورکی زامن او لونا وای جالو مایې شاو قیما او ګرځي هغه څوک چې خوخی شي شاندو انو علیم قدیر الله دې کې ما سره خبرې نه کوي ها او ځان به لا کوي نو ولي انو علیم الله تا زمانه خپويږي هر بنده خدغه وی کنه چیرې کدا سي وي کدا سي الله یې مکه زه خپويږم دغه سي خي دغه سي چې دا وچ کلک ګرځي را ګرځي کنه نو دغه سي تعالی حدا کنه بیغمه انو علیم اولاد خو که چا غختنو پو خوابه غختو چی صالحا او قرآن خوان او دا مورو پلار ادب ادار سو بکیو خوا نالکا وسی اس دا پار غواره دا چرسو دا بنگو دا پار انو علیم اللہ خپوی گوری خوا بس چی اغس کینو پاگی صبرو کا چی اللہ استا طرف ندن زما پی صبر دی ولی تا چې زه پیدا کولم نو ما درخواست کړو وستا خوخه نو اوس دیم خوخه ده قدیر او قدرت یې شته هر څه کولی شي زامن نه لونه نه چې هر څه بدل درکی زورا چې علیم تبه ګوري کنه ها استا خیر لټی فما کان لبشر ان یکلمه الله او ندی لایقا دیسی او بنده ده پارا چلاغ سر خبریو کیم دا دی ظالمانو ایلیو چی دی پیغمبر تواحی کی گی منتولی و نعوحی نکی او چی دی سر اللہ خبری کولی پا معراج کی یا پا حرا کی منگ سر اولی نکی منگ دینا پا سبان دی کمیو اکلا پا غصہ کی را لخا دلته کې قانون پیش کو چې زه درې قسمه خبرې کوم کلو انبیاء سره درې قسمه وحي دا د وحي درې قسمه دي ښه یو هغه دی چې الله پیغمبر ته وحي کوي او جبرئیل پکې نه پمیانځ کې نو په هغه باندې بیوشی راشي اب هغه بیوشه کې وته وحی کیږي چې هغه پیدار شي نو هغه سه په ځل کې پراته وي ته وګن دا د لس کاله مخکې د کړیو دای ادا وحی پام بیا ور ډیر ګران نه نبی له سلام وی چې ذالک اشد علیا دا په ما ډیر ګران نه ځکه کله په اوخه ناستو نو چې دا وحی بشورو شنه اوخه بکې ناستا برداشت یې نشه کوله کنه پرداش نه خبره بار شو. دویم قسم اغی چې الله کلام کوي او پیغمبر خپووش کی خو پردای لیدل پکې نه ای. لکه موسی علیہ السلام سره کوئی تور کی اور نبی علیہ السلام سره بصیرۃ المنتہا کی. ها ها ازریما خدا کا عام خبره ده چې جبرئیل راضی او وحی راوړي. جبرئیل راضی او وحی راوړي دا درې قسمه دي. ندی لایق اس یو بندلره چې الله غسره خبرې وکي الا وحیا مگر په دغه بی بوشه سره دغه بی بوشي ده او من ورای حجاب یا اخواد پردینا او یرسل رسولا یا راولیگی جبریل فیوحی بی اذنه ما یشاو نوحی کی اللہ اخپل بندتا اخپل حکم سرا غاچخ و خیشی انہو علی داولی خبری نکی دیرو چت ذات تے کنا انہو علی دیرو چت ذات تے اگچا سرا خبری نکی نوې دا درې واړه بیا دې دام نه کوي کنه نوې نه حکیم دې کنه او ګندی سره بیا حکمت فوت کیږي. کدا خبرې نه کوي نو خلق ته بدین څنګه راسي او خلق به ایمان څنګه راوړي عمل به څنګه کوي. ها دا حکمت په دې طریقه کوي نو خار یو پیغمبر نشي کېږي. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا خبر اول تلاړه چې دې سوي چې دا سوي وحي مخکې چاته نه ده شوی. دا سوي مون وحي کړی تا ته د یو قران روحن قران دې خلق به ژوند کیږي روحونه به ژوند کیږي. یو روح الابدان دې دا چې سازي راځي دې ته روح الابدان وي. او یو روح الارواح دې هغه قران دې روحونه به ژوند کیږي. چې کوم سينو کې قران نشته هغه مړ دی. ها دوا وته کوي نو دوا وته پکار ده. ها مونږه وه وکړه تا ته د روح او د خپل طرف نه ما كنت تدري مل کتاب ول الايمان ته خو نه پوي دی مخکي د وحنا چې کتاب څنګه ای او ایمان څنګه ای ته دې پته خو نه پوي دی. ها ولی پیغمبر تمخ کی پتہ نہیں ہو اخو فطرتی موحدی پیدائشی موحدی پیدائشی مومنی نسمان اشوا نہ ایمان تفصیلات ذکر کئی. ایمان سره هډیر سیزونه تعلق ساتي او بل دا ایمان پډیر مانو سره راضی کستا سو خیالی چمخ کی ذکر شیو کنا ها د قبلی په مسله کې چې ریوی پښپاله سمیاشتې مونږ کو بیت المقدس ته نو وسی منسوخ کړه اذان لږه منځونه خراب کړه نو آیت نازل شوه دغه په جواب کې کنه چې ما کان الله یذیا ایمانکم ګوروته ایمان ستوي مانځتا نو ولې ایمان خو په ډېر مت مانو سر راځي نو اگر ټول پیغمبر ته چرته معلومی وي دا خو وخت په وخت وه با کېدا نو د ایمان معنی او قسمونه دا ته معلوم شو چې ایمان په الله پر د آخرت او په کتابونو او په انبیا او په ملائکه او القدر خیره او شره اټول ګورو دا تفصيلات خو ته نو معلومه دا ته اوس معلوم شو ها چې موږ د قرآن نازل کړ ولیکن جعلناه نورا لیکن ګرځولې دې مونږه دا قران یو رڼا نهدی به من نشا من عبادنا مونږه هدایت کو په دې قران سره او هر چاته نه من نشا من عبادنا هر ځای الله دا خبره کوي نو ښا او شرط پکې کډینو چې مونږه خو هشي د خپل بندیانو نه او ست اختیار کې هم نشته ګوره ولي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ستا اختیار خود دغه دی چې تخلق ته نیغه لار خې چې نیغه لار داله نیغه لار قران دی ایمان دی نیغه لار سنت دی دا خورسو کولی شي زوره چې د انبیاء او جزا مقام دی صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لار د الله غزاد چې خاص غلر دی هغه څو چې باز مانو کی دي او پزموکا کی دي الا اله الا تصویر الامور خبردار د الله ته واپس کی دل ټولو فیصلو دي. سورة زخرف.